Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Şubat Çarşamba. Yıl 2010. Ay 2. Gün 41. Kasım 95. 1431 Hicri Sefer 26. 1425 Rumi Ocak 28. Günün dörtlüğü. Ecel geldiyse perva eylemem kuyruklu yıldızdan. Buyursun hazırım. Rabbimde af ve merhamet çoktur. Fakat zevcemle birlikte ölüm pek güç gelir eyvah. Demek mahşerde de ondan benim için kurtuluş yoktur. Eşref. Günün tarihi. 173 yıl önce bugün 10 Şubat 1837'de ünlü Rus yazarı Puşkin öldü. En önemli eserleri arasında Çaykovski tarafından opera olarak bestelenmiş Yevgeni Onyegin Mantun romanı ve Mussorgsky tarafından gene bir opera olarak bestelenen Boris Godunov adlı tarihi drama akla gelir. 112 yıl önce bugün 10 Şubat 1898'de 3 kuruşluk operanın Alman oyun yazarı, tiyatro kuramcısı şair Bertolt Brecht Augsburg'da doğdu. Yemek listesi gün 41. Un çorbası, balık, patates sote, salata, tahin helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of all Alabama, now must say goodbye. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Ve haftanın 3. Açık Gazete programının da açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Alabama Song'la açılışımızı yaptık. The Doors grubundan Bertolt Brecht'in de doğum gününü bu şekilde bir Kurt Weill bestesi, bir şiiriyle açmak. Onların kabare tipi yaptıkları büyük çalışmalardan birini The Doors'dan dinleme fırsatında bu şekilde bulmuş olduk. Bertolt Brecht'e de bir günaydın demiş olduk. 112 yıl önce bugün, 1898'de doğmuştu kendisi. Evet, Haiti'deki deprem ölü sayısı 230 bin olmuş. Giderek yükseliyor. 12 Ocak'ta ölenlerin sayısı. İlk ağızda verilen rakam 200 bin gibi bir şey de deniyordu. 200-250 bin, 300 bin evet. Gibi sayılar telaffuz edilmişti başta. Maalesef en kötüsü de oluyor. 24 Ocak'ta 150, daha sonra da 212 bin olarak açıklanan ölü sayısı 230 bine çıktığını belirtmiş İletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn-Lesegue. Ama bu sayı da kesin değil demiş tabii. Yani özel cenaze evlerinin yaptığı definlerle kendi yakınları tarafından gömülenler de dahil değilmiş. Bu yani resmen işte olabilecek tek bilgi merkezi neresiyse işte derme çatma hükümet durumunda oraya gelen resmi rakamlar. Ya aslında Marmara depremi sırasında çıkan rakam karmaşası ve resmi rakamlar, gayri resmi rakamlar vesaireye benziyor galiba. Sistemin çöktüğü durumlarda zaten sayı sayma işini devlet büyük oranda beceremez hale geliyor. Evet, bunu hiçbir zaman öğrenememiştik zaten aslında Marmara depremindeki durumu da. Hı hı. Yani benim aklımda son olarak hala The Observer gazetesinde çıkan 30 binlik rakam da kaldı. O hiçbir zaman doğrulanmadı ama resmi rakamda 17 bindi. Ayrıca Türkiye'de bir de yaralı sayısının azaldığı ilk ve tek deprem olma özelliğinde taşıyor. Onu da biliyorsun değil mi? Yaralanların sayısı iyileştikçe düştüler onları. Evet. Yaralı saymaz oldular. Bu da ilginçti. Yani Haiti'den rakam verecek olursak çok ağır aslında. 827 gün geçtikten sonra 890 milyonluk bir borcu varmış Haiti'nin mesela. Ama dünyadan maliye bakanları, zengin ülkelerin maliye bakanları toplandılar ve 290 milyonunu affedeceklerini açıklamışlar bunu. Ne kadar hali canap olduklarını sen düşün artık. Wall Street Journal'dan bu haber. Evet, yani hala evi olmayanların ve barınak arayanların sayısı 1 milyon MSNBC'den bu. Yani Bill Quigley bizim için toparlamış bunları. Yani bütün dünya için tabii, bizim için dediği. 1 milyon da yiyecek verilmiş Port-au-Prince'de Birleşmiş Milletler yardımı. Bir diğer 1 milyon kişi hala yardıma ihtiyaç duyuyor. Kaynağı Birleşmiş Milletler Yiyecek Programı. Ve işte yaralanan sayısı 300 bin. Bu da Haiti Başbakanı Jean-Max Benrive tarafından verilmiş, CNN kaynaklı. Gene ölenlerin sayısı biraz önce de söylediğimiz gibi, onun kaynağını da söyleyeyim, Associated Press kaynağı, Dış İletişim Bakanı'ndan gelen 230 bin ölen sayısı. 63 bin diye de bir rakam var. Yerlerinden olan insanlar arasında 63 bin hamile kadın varmış. Her 7 bin kadın da her ay çocuklarını doğuracaklar bu yıkıntıların arasından. Birleşmiş Milletler'in 9 bin askeri var. Miami Herald bildiriyor. Birleşmiş Milletler'in dağıttığı tente çadır sayısı 7 bin. Yapılan ameliyat sayısı, yani bacak ve organların kesilip gangren olmayı önlemek için kesilen organ sayısı, ameliyat sayısı 4 bin. 9000 şey kazılmış, tuvalet, geçici tuvalet yapılmış. Rakamlar bu şekilde Haiti'de insanlıktan insanlık alemine gönderilecek güzel. Bu arada Amerikalı manzaralı misyonerlerin de işte hani 10 çocuğu en az kaçırdığına dair bazı haberler çıkmıştı falan filan. Orada da bayağı bir garip grup durumlar yaşanıyor. Kaçırıldığı iddia edilen çocukların aileleri çocukları kendilerinin verdiklerini açıkladılar. Bu sefer dava ortadan kalktı. Bu böyle miydi, ne oldu, ne bitti kısmı da ortadan kalktı. Doğru da olabilir tabii. Çocuklarına bakacak durumda olmadıkları için buyur al. Tabii helal, çok daha acı bir durum. Helale boş olsun demiş de olabilirler. Aynen öyle. Yani hiç tanımadıkları birilerine vermiş en azından bir ümit durumu bunlar diye düşünmüş olabilirler. Diye. Bir de önemli bir rakam unuttum. 17 bin Amerikan askeri var orada. Yani Haiti'de ya da açıklarında bekleyen 22 binden 17 bine indirilmiş nedense sayısı. Yani orada bayağı ciddi bir askeri güç olduğunu da söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler saati 75 sent ödüyormuş temizliği yapmak için tuttuğu insanlara. Evet, yani Amerikan yardımının Haiti'ye yapılan Amerikan yardımında her dolarlık yardımın, bir dolarlık yardımın 42 senti şeye gidiyormuş. Yardım, disaster assistance dedikleri işte felaket yardımı 33 senti Amerikan ordusuna, 9 senti yiyeceğe, 9 senti de yiyecek taşımaya, nakliyesine, 5 senti de Haitililere kalkınma eforu için yardıma, 1 sent de Haiti hükümetine, son olarak da yarım sent de Dominik hükümetine gidiyormuş. Associated Press'in haberi, Bill Quigley'in denemeleri. Hoş değil mi? Bu arada da büyük bir McClatchy haber merkezinden, haber ajansından bakıldığı zaman da Amerikan firmaları Haiti'deki bu temizleme, ayağa kaldırma operasyonunda büyük bir yarış başlamış durumda. Yıkıntıları kim temizleyecek, hangi şirket? Onunla ilgili de çok etraflı bir haber var ama onun detayına girmeyelim şimdi. Afganistan'daki çığ felaketini konuştuk mu? Yok, ondan da bahsetmedik. 1500 kişiden bahsediliyor. Şu ana kadar 28 kişinin öldüğü haberi var ancak 1500 hayır, kişinin... Hayır, 60'ın üzerinde diyor. Öyle mi? Ben baktığımda evet. 28 diyor NTV. Hı hı. Ben Voice of America'dan kontrol ettim. 60'ın üzerine çıkmış ölü sayısı da. Tabii çok sayıda da kar altında. Yani 1500 kişi diyor bir yerde, bir yerde de kaç 40'ı aşkın kişi de diyor Voice of America'da. Yani 3400 metre yüksekliğindeki bir geçit kapanmış. Salang. Geçidi, çığ düşmüş geçide ve çığ tehlikesi devam da ediyormuş. 4 helikopter ve 100 Afgan askeri bölgeye gönderilmiş. Bölgede zaten kar yüzünden yollar da kapalıymış ve mahsur kalanlara havadan gıda yardımı yapıldığını açıklamış İçişleri Bakanlığı. Ama 1500 kişi de açığı altında haberi de devam ediyor. Anlamadım. Tam yani anlamak da zaten o tarz haberleri kavramak da çok kolay olmuyor. Ama iyi tarafını söyleyeyim son cümle olarak. Devlet Başkanı Hamid Karzai bir açıklama yapmış ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilemiş. Aileleri mi aramış? Evet. Neyle aramış? Cep telefonuyla mı? Belki de güvercin yollamıştır. Yani büyük ihtimalle öyle. Çünkü altyapı tamamen çökmüş olduğu için yani arayabilme dediğimiz eylemin gerçekleşmesi çok kolay bir şey değil oralarda. Baron Rothschild öyle zengin olmuştu benim bildiğim. Birinci Dünya Savaşı'nın yok ne zamandı? Napolyon'un Trafalgar'da yenilgiye uğradığı haberini güvercinlerle alıp sonra da borsada vurgun vurmuştu. Hı-hı. Bu haberi gizleyip. Evet, Antalya'da da büyük bir sel oldu, fırtına ve yağış oldu ve iki ölü bir kayıptan bahsediliyor. Gebiz çayı taştı. Antalya Serik'te can pazarı yaşandığı belirtiliyor. Habertürk haberi bu da. Bir kişi otomobilinde boğulmuş. Başka bir araçtan çıkıp ağaca tutunan iki kişiden biri kurtarılmış. Diğeri de sele kapılıp kaybolmuş. Demre'de de evvelki gün kaybolan köylünün cesedi bulunmuş. Hindistan yeni bir nükleer füze denemesi yapmış. Ha, o iyi. O iyi, evet. Hazır Cumhurbaşkanımız Hindistan'dayken olmasının Türkiye'ye karşı bir mesaj olduğunu ben düşünüyorum. Bunu daha Türkiye bir haber olarak okursak belki medyada da görebiliriz diye düşündüm. Hani İran aşağı, İran yukarı, İran aşağı, İran yukarı yapıyor mu acaba falan diye devam eden bir sıkıntı var. Yapmışı var elimizde, hazırı diye de devam etmek mümkün. Ama Amerika ile imzaladıkları ikili anlaşmaları var Hindistan'ın. Ama ben şeye bahse girerim ki Robert Gates'in bize önerdiği, yani Türkiye'ye önerdiği çanaklar, radar çanak sistemi. Ha, anladım. Koruma sistemi, füzeden koruma sistemi Hindistan'a karşı diye o düşman. İran'la Rusya arasında tabii bir yerde ki kalmıştı değil mi Emmoğlu? Öyle bir yerdeydi, tam olarak nereydi kimse hatırlamıyor ama şimdi Agni 3 diye yeni bir füze geliştirmiş Hindistan. Efendim, bunlar Çin'in önemli kentleri ve Orta Doğu'daki hedefleri vurabilecek 3000 kilometrelik menzillere sahip nükleer başlıklı füzeler. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Biz geliştirmiş kadar olduk yani. Yani bence bu bir tehdit değil mi Hindistan'la? Şimdi aramızda ciddi bir sıkıntı var bu durumda. Yani nasıl oluyor bu iş hakikaten? Benim aklım almıyor. Birisi ya yapıyorsa diye işgal mi etsek ülkeyi, yoksa tepeden mi bombalasak? Yok yoktur. İsmi ekonomik ambargo. O zaten var falan diye devam eden bir süreç yaşanırken hemen İran'ın acık doğusunda Hindistan'da uzun menzilli füze denemeleri böyle hani çalgılı, düttürülü falan filan yapılabiliyor. Ama bunu Hasan Ersel her zaman söyler zaten. Yapana bakmak lazım. Yani tamamen niyet meselesi bu. Kötü adamlar geliştiriyorsa bu bir tehdittir. Hindistan gibi dost bir ülke yapıyorsa bu bizim güvenliğimizi güçlendirecek olan aynen bir başka öyle adım değil mi? Doğru. Çok zekice. Bu arada turuncu devrim bitmiş. Bitmemiş. Bitmemiş mi? Yok, bitmemiş. Kabul etmemiş yani. en azından turuncu devrimle devrilen Viktor Yanukovych Ukrayna'da tekrar gelmedi mi? Kazanmadı mı seçim? Kazandı da iktidar bu seçimi tanımadı. Yani bu doğru değil diyorlar. Yani şimdi ne olacak tam anlamış değilim tabii. Bu doğru değilden sonrası nedir? Ya şimdi başbakan Yulia Timoshenko sonuçları kabul edip etmeyeceği tam belli değil. Etmemiş gibi ama ya şimdi yani hani başbakan böyle yani hukuki deyince gücümü sonuna kadar kullanacağım demiş hukuki mücadelesini. Fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü AGİT'te Ukrayna'nın çok demokratik bir seçim örneği verdiğini de bildirmiş. %3'lük bir oy farkı, o da yani çok küçük diyorlar ama az da değil yani. Sen turuncu bayraklarını maalesef artık koridordan kaldırmanı rica edeceğim. Bunca yıldır sallandırıyordunuz, devrim oldu diye koridoru turuncuya boyamıştınız. Niye öyle diyorsun abi? 3 ayda bir çıkartıp makine yatıp yıkıyorduk yani. Ne kadar kir tutuyor turuncu biliyor musun? Allah Allah, ne sevinmiştik halbuki o zaman değil mi? Evet evet, gerçekten büyük bir sevinç bombardımanıydı. Şimdi ise büyük bir üzüntü yıkımı içindeyiz, yapacak bir şey yok. Evet, bu arada Vermont'tan bir haber var. Rutland Herald gazetesinden taze vereyim, bölgesel gazeteden. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmış Vermont'tan. Vermont Yankee nükleer reaktöründen çok büyük bir arazi, terim bu aynen, çok büyük bir bölgede sızma olduğu, radyoaktif tritiyum sızması olduğunu söylemiş. Ve kontaminasyon seviyelerinin yükselmekte olduğunu söylemiş. Bu bölgesel haber ama. İlgilendirir mi bizi? İlgilendirmez mi? Radyoaktif su. Bunu da geçiyorum ben bu haberi. Vancouver'da da olimpiyatlara vergi verenin parasıyla kar taşıyorlar. Hükümet yeni vergi koyacak herhalde Kanada. 2018 kış olimpiyatları hı-hı. maalesef gerçekleşemiyor. Gerçekleşiyor ya. Yani. Yani ben TRT'de yeni gördüm de ha başladı başlıyor süper gidiyor falan gibi haberler vardı. Ama işte bayağı ithal etmişler. 2010 olimpiyat oyunları hesaplandığı gibi gitsin diye vergi verilenlerin dolarları tamamen. Yalnız Vancouver'da bayağı da öfke yaratmış onu da söyleyeyim. Bizim paramızla niye karda getiriyorsunuz filan demişler ve büyük bir öfke varmış. Vancouver Sun gazetesinden mesela gene bugün yerel gazeteleri bölgesel haberler günü. Yani müthiş bir şey yani British Columbia'da yaşayanların %30'dan fazlası hatta %40'a yakını protestocuları destekliyormuş. Büyük bir protesto durumu da var. Ve çok fazla sayıda para harcandığını, fazla para harcama yapıldığını söyleyenlerin oranı da %70'e ulaşmış. Yani taşıma karla olimpiyat değirmeni dönmüyor. Döndüğü kadar artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İptal için çok geç değil mi? Evet geç. Bu arada Rajapaksa Sri Lanka parlamentosunu feshetmiş. Bunu beğendin herhalde bu haberi. Ama iyi niyetinden etmiş. Yeni seçimler olsun diye bak daha ne yapsın. Ha, öyle mi? Evet evet. Yani en son hatırlayacaksınız dün vermiştik işte yaka paça götürülen general falan filanlı. Sarat Fonseca vardı. Fonseca. Evet. Haberler vardı. Şimdi ise işte seçimler meçimler işin iyicene tadı kaçmadan mevzuyu bir yenileme niyetinde olduğunu söylüyor. Tabii ne çıkar Sri Lanka'dan yakinen tanımadığım için Rajapaksa'yı bir şey söylemek kolay değil. Rajapaksa'yı zaten yakından tanımamakta çok fayda var. Öyle mi? Ben sana söyleyeyim. Mümkün olan en büyük mesafeyi arana koymakta sınırsız fayda var. Rajapaksa çünkü ürkütücü bir insan oldu. Ya da belki hep öyleydi de. Yani vatana ihanetten bir kere suçlanıyormuş şey Fonseca. Onu söyleyeyim sana. Ha. Eski ordunun başı. Tatsız. Divan-ı Harp'te yargılanmasını istiyorlarmış. Şeyde de videoda da gördüm karısı ağlıyordu. Tabii bir dönem kocasının nerede olduğunu falan da bilemiyormuş. Şimdi bir dönem halbuki kocasının nerede olduğunu bilemeyen başka kadınlar ağlıyordu. Onlar seyrediyorlardı. Burası çok tuhaf bir durum. Fonseca yenildi ve her bakımdan da sonuçlara itiraz etmiş. İşte yönetimi devirme hazırlığı içinde olmakla suçlanıyormuş. Tabii şeyi de hatırlatalım. Geçen sene dünyada sadece The Times gazetesinden Catherine Philp ve Michael Evans'ın belgelediği bir olay vardı. Bir soykırım. Sessiz sedasız gerçekleşti ve 20 gün içinde büyük çoğunluğu sivil en az 20 bin Tamil'i ağır topçu ateşiyle katlettiği ne hükümetin kanıtlamışlardı. Videolarını çektiler. 20 gün boyunca her gün 1000 kişiyi öldürdüler. Havadan çekilmiş fotoğraflar, resmi belgeler, görgü tanıklıkları ve uzman görüşleriyle ispatladılar. Müthiş bir gazetecilikti yani. The Times'dan. Sri Lanka hükümeti o zaman Fonseca'da vardı. Bunlar propaganda aleyhte diyorlardı. Fotoğraflar sahte, uzman görüşleri de yalan diyorlardı. Ama Birleşmiş Milletler, o zamanlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Çin, Mısır, Hindistan ve maalesef üzülerek söylemeliyim ki Küba'nın da bulunduğu bir grup Sri Lanka hükümeti her türlü savaş suçundan da aklanmıştı. Bunu da hatırlatayım. Yani hep aynı hikayeyle karşı karşıyayız. My Lai'da da bu vardı. Vietnam'da, Ruanda'da da, Srebrenica'da da, Çeçenistan'da da, Beyrut'ta da, Darfur'da da, Gazze'de de kulakları sağır eden bir sessizliğin içinde bir katliam silsilesi dur durak dinlemeden sürüp gidiyor. Evet, Sri Lanka hükümeti de bunu modern bir efendiden yani İsrail'den eski bir ders öğrendi diye de John Pilger yazmıştı. Bu, katliam işlemek için pornografinin ve yasa dışılığın azami oranda görünmemesini garantiye alırsın, yasaklarsın, hastanede öldürülen insanların da Tamil intihar bombacısı tarafından kasten paramparça edildiğini açıklayıp yalan söylersin, bu iş olur diyor. Oluyor da hakikaten. Son durumu biliyor musun? Yok. Müthiş bir şey, video da şeyde yayınlandı dün. Gözlerime inanamadım. Ve bakmaktan da biraz korktum doğrusu. Nijerya'da polis ve askeri birlikler geçen sene bir Müslüman grubu ülkenin kuzeyindeki El Cezire'nin ele geçirdiği ekskluzif özel videolar vardı. 1000 kişiyi öldürmüşler. Boko Haram diye bir şey var. İslami bir grup. Temmuz-Ağustos 2009'da 1000 kişiyi, ama nasıl öldürmüşler biliyor musunuz? Savaş bitmiş. Yani temizlemişler. Savaş dediğim işte, hı hı, askeri ve polis operasyonuyla bitirilmiş iş. Ondan sonra sakatlar da dahil. Yani koltuk değnekleriyle yürümek durumunda olan, bırak silahlı olmayı, giysileri bile pek olmayan insanları yere çökertiyorlar. Sonra da takır takır vuruyorlar. Bütün bunların videosu var. Bu yapanların göğüs şeylerini görüyorsun abi. Yani burada bayağı şişman bir mesela binbaşı mı, hı hı, albay gibi biri var filan. Adı da yazıyor. Yat yere diyor, yatır yere diyor ve makinelilerle tarıyorlar insanları. Şöyle de bir ses duyuluyor videoda. Artık orada ben biraz koptum, söylemesi ayıp. Kafasına ateş etme diyor, şapkasını alacağım diyor. Polisi bu hale gelmişler. Doğru düş, doğru otur, resmini çekeceğiz gibi sözler de geliyor. Evet, böyle bir El Cezire'nin özel yayınıydı. Aklınızda bulunsun. Nijerya'da, Nijerya hükümeti şey demiş, bütün bunlar yalandır demiş. Zaten o zaman da yalanlamıştı propaganda. Şimdi de son, ama video falan var dedikleri zaman da araştıracağız işte, daha ne istiyorsunuz demişler. Yani insanlığın vaziyetinde iyi bir gelişme yaşanıyor. Evet. Bu şeye ne diyorsun peki? Dink davasındaki gizli tanık meselesine. O iş tam aydınlanamadı galiba. Hala değil mi? Yoksa aydınlandı sayalım mı? Son kaldığımız yerde, yine son kaldığımız yerden başlayabilmek için. Ya mahkeme yazmayı unutmuştu polise, ya polis getirmeyi unutmuştu, yazıyı kaybedip falan diye bir durum vardı. Evet, ama polis açıklama yaptı. Bize bir talimat gelmedi dedi, evet, net olarak. Sonunda mahkemede bir şey söylememişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak. Şimdi bilgi vermiş değil mi? Mevzuyu anladık sonunda. Gizli tanık Türkçeyi tam bilmiyormuş. Polis gizli tanığın Türkçeyi tam konuşamadığını söyledi. Tercüman da bulunamadığı için gizli tanığı çağırmadım. Tercüman hazır olsaydı polis gizli tanığı getirecekti. Bir dahaki oturumda hazır edilmesini ve tercüman da istenmesini kararlaştırdık demiş. Böylece gizli tanığımızın en azından Türkçeyi tam konuşamadığını ve Ermenice bu Ermenice kısmı galiba buradan değil değil mi? Şimdi tırnak içine bakınca şu ana kadar hep öyle geçti ama gördüğüm yerlerde. Belki de başka bir dil konuşuyor. Hangi dili konuştuğunu bilmiyoruz bu durumda. Boğa dili olabilir mi? Yok, o bitti. Yok, o bitti. O dil kesin ama geriye başka dillerimiz var. Onları verelim durumu var. Yani Türkçeyi tam bilmiyormuş, ne demek bilmiyoruz. Ama tercüman niye bulunamamış o dilde, onu bilebilmek de çok kolay değil. Peki daha önce... Yani bu kaçıncı? Bize zaten 3 ayda bir yapıyorlar davayı. 3 ayda tercüman. Ya keşke bana söyleselerdi, ben bulurdum. Hayır, bir de ben başka bir şey soracağım. Yani bu kaçıncı duruşması? 12 idi. Şimdi peki onun Türkçeyi tam bilmediğini mahkeme yeni mi öğreniyor? Mahkeme öğrenmemiş, polis anlamış. Polis gizli tanığın Türkçeyi tam konuşamadığını söylemiş. Tam konuşmak ne demek bilmiyoruz. Tabii polisin elinde biliyorsunuz formlar var. Tam yarım çeyrek diye dil üzerine. Memur arkadaş tam konuşulamadığına kanaat getirmiş. Sonra da işte tercümanda bulunamayınca ya böyle olmuş. Ve bu gizli tanık koruma işiyle ilgili sanırım mahkeme başkanı Erkan Canan da bir miktar yol almasında fayda var gibi. Çünkü gizli tanığın mesela Türkçeyi tam konuşamayan biri olduğunu söylüyor olduğunda genellikle Türkiye'de şuna tekabül ediyor. Yabancılara ve azınlıklara tekabül ediyor bu durum. Misyoner olmasın? Olabilir, mümkün. Der misin bu cinayetin altından misyonerler çıksın? Evet, çok şey yani. Hakikaten buna laubalilik mi desek ne desek bilmiyorum ama. Davada dün bir garip şeyler de yaşanmış ayrıca. O gün Samast bir kadın avukata sen cezaevine gelsene demiş. Ondan sonra bir jandarma görevlisi sürekli olarak jandarmaların başındaki jandarma yani orada işte mahkeme düzenini sağlayan jandarmaların başındaki jandarma sürekli olarak sırıtıp çeşitli el hareketleri yaparak konsantrasyonu bozduğu için hakim tarafından dışarı çıkarılmış. El hareketlerini bilmiyorum. Niye sırıttığını hiç bilmiyorum. Bir de böyle şeyler yaşanmış dün. Hani dalga geçmek demişken Erhan Tuncel'de en iyi savunmayı kişinin kendisinin yapabileceğini söyleyerek Yargıtay kararlarından da çeşitli içtihatlar da vererek savunmasını yapmış. Arka sırada oturan Samas bir ara Tuncel'e kadar uzanıp daha çok var mı diye sormuş. Aldığı yanıtı diğer sanıklara da duyurmuş falan. Böyle hani rahat bir ortamda. Bir ara görüntüsü gelince de meşhur oluyorum lan diye çok sevinmiş. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Bugün Samas. Gülmüş. Meşhur oluyorum demiş ya da ünleniyorum falan böyle bir şey. Bir de o gün Samas'la bazı sanıkların mı tanıkların mı ne görüşmesi aynı yerde görüşmesi gibi bir olay cereyan etmiş. Bu konuda şikayet edilince de hakim jandarmalara çıkışmış uyuyor musunuz demiş. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi mesela üçüncü tanık Kaan Gerçeğin sözleri var. Eyüp'te arabadan inince beli açılan Samast'ın Samast'la gezmişler o gün de. O da zaten söylemiş arabada. Dink'i vuracağım. Fotoğrafını göstermiş Dink'in. İhtimal vermeyip gülüp geçtik diyor Orhan Özbaş. Üçüncü tanık Kaan Gerçek yine orada anladığım kadarıyla. Arabadan inerken Samast'ın üzerindeki silahı gördüm. Polise gitmekten korktuk. Ertesi gün Orhan bana... O gün Dink'i vurmuş dedi. Belen Meral ve gerçek hakkında yalandan beyandan tutuklanmasını istedi. Ancak mahkeme işlem yapmak yerine savcılığı adres gösterdi diyor. Samast kızmış bu tanığa. Tanık Özbaş'a İstanbul'da bir okulun önüne gittik. Okulun önünde esrar aldığı adam kimdi? Buna da cevap versin demiş. Orhan Özbaş da yok öyle bir şey demiş. Ayrıca 3 tanığa cinayette kullanılan silah da gösterilmiş. 3 sene sonra bu muydu diye. Ha buydu mu demişler, değil mi demişler bilmiyorum. Böyle yani Dink davası işlemesi gerektiği gibi işliyor diyebilirsek diyelim. Yani Türkiye'de adaletin seviyesi budur diyebiliyorsak diyelim. Yani biraz değil bir hayli standartların altında cereyan ediyor. Bir miktar. İnsan üzülüyor doğrusu. Fakat işte bir inşallah dönüm noktası. Sayılabilecek mi bilmiyorum. 30 yıldır acı çekmiş olan insanlar 1949'dan beri günümüze kadar öldürülen ve hesapları sorulmamış cinayetleri, işlenmiş cinayetlerin yakınları, öldürülen insanların yakınları seslerini çıkartıyorlar. Bu da önemli bir gelişme diyebiliriz. Yani sadece Doğan Üzün eşi Musa Antir'in oğlu 92'de öldürülen, 80'de öldürülen sendikacı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soy'dan, 80'de öldürülen yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini Canan Kaftancıoğlu ve pek çokları böyle bir adalet arayışına geçtiler. Bakalım. Bir dönüm noktası saymak için çok erken ama umutlanmak için daha doğrusu çok erken. Ama gene de önemli bir gelişme oldu. Geri kalanını istersen birazdan devam edelim. Tabii. Açık Gazete. Walk, don't run. Koşma, yürü. Bu çok 1964'te fevkalade ün kazanmış enstrümantal bir parçaydı. The Ventures grubu, 3 gitar, 1 davul formatının kurucuları sayılabilir. Ondan sonra çok büyük bir yaygınlık kazanmıştı onlarla beraber. İngiltere'de de Shadows grubu onların izinden gitmiş ve çok büyük üne de onlar da kavuşmuştu. İşte evet, The Ventures grubunun kurucularından Don Wilson dörtlüden 1933'te Tacoma'da doğmuştu Amerika'da. O şarkıyı, parçayı daha doğrusu çaldık ve onu da andık. Evet, saat 8.42 Açık Radyo, Açık Gazete. Hrant Dink mahkemesinden bahsediyorduk davasının. Davası bir yandan devam ediyor, bir yandan da Hrant Dink Caddesi davası ortaya çıkmış durumda artık gayet net olarak. Hatırlayacaksınız, bu yılki anmanın sonunda Barış İçin Sanat Girişimi Hrant Dink Caddesi adını koymuştu Ergenekon Caddesi'ne ve fiili olarak da bunu zaten tabelaya da takarak gerçekleştirmişti. Yaklaşık 24 saate yakın Hrant Dink Caddesi olarak kaldı Ergenekon Caddesi ve ardından da tabela söküldü yerinden. Bununla ilgili aslında hemen yasal girişim de başlatılmıştı. Fiili durumu yasal hale getirmek üzere. Sonunda ne oldu bitti derseniz, sonu şu. CHP'li üyeler Hrant Dink için sevilen, Türkiye'ye olan bağlılığıyla örnek bir aydın, gerçek bir yurtsever, ülkenin kardeşine, bütünlüğüne, demokrasi mücadelesi hayatı boyunca kalem ve zihniyle emek vermiş sadık yurttaş gibi, bence alt metni çok hoş olmayan ancak onay anlamına gelen bir savunu getirmişler. Hrant Dink Caddesi olsun Ergenekon Caddesi demişler. AKP'li üyelerse efendim ne gerek var demişler. Böyle. Ve reddetmişler öyle. Tabii tabii. Yani oy çokluğu AKP'li meclis üyelerinde olduğu için AKP'li meclis üyeleri gerek görmediğinden Hrant Dink Caddesi Hrant Dink Caddesi olamıyor. Ergenekon Caddesi olarak kalıyor resmi olarak. Evet. Tabii yani... bu iş burada bitti mi derseniz yok bitmedi. Yani onu söylemeye gerek yok herhalde. Ancak bu olan biteni tabii bütün bu açılım saçılım demokrasi zart zurt vesaire diye devam eden süreçle neresinden bağdaştırıp nasıl okumak gerektiyse başka konu. Çünkü turnusollarda fena halde kalan bir hükümet modeli çizmeye başladı AKP. Mesela andığımızla ilgili de Nimet Çubukçu. Yani sözleriyle eylemleri arasında genellikle makas çok büyük giderek artık. Açılan bir makas var. Dün ben ona geçmeden bir şey de söyleyeyim. Anlamlı bir soru sorulmuş ve anlamlı bir cevap verilmiştir Raquel Dink'e de. Yani Hrant Dink'in adı, eşinizin adı bir sokağa ya da caddeye verilmek isteniyor. Ne diyorsunuz deyince yapsınlar görelim demişti. İşte yapmadılar gördük. Yapmadılar gördük. Yani buna yine çok benzer bir durum olduğu için doğrudan bağlantılı değil dolaylı bağlantılı diyebileceğimiz haber modeli. Andığımız var ya hani sabahları varlığın varlığına armağan olsun diye. Öyle mi? Bir ant mı okunuyor Türkiye'de? 3-5 yaşındakiler iyi biliyorlar. Çünkü her sabah varlıklarının ne olduğunu anlayıp bu varlıklarını başka varlığa armağan falan ederek başlıyorlar günlerine. Benimki de şakaydı tabii. Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi ben de biliyorum ki doğduğumuzdan bu yana. Doğruyuz, çalışkanız, yasamız var. Büyükleri koruyup küçükleri seviyoruz falan diye başlayan böyle garip bir durum. Reşit Galip'in armağanı bize galiba. Çok teşekkürler ama hani kabul edemeyeceğim demek isterdim. Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanı olur kendisi, şey demişti. Andımız kutsal metin değil, tabii değiştirilebilir. Yenisini ben de yazabilirim. O kısmını ne demek bilmiyorum ama. Bir çocuğun varlığı niye armağan olsun ki? İçerik olarak hoşuma gitmiyor. Türklük bir üstünlük olarak vurgulanıyor bu metinde. Demişti Nimet Bravo. Çubukçu. Bravo. Ardından dava açıldı. Danıştay'da zaten. Ya kardeşim bu andınız mandınız ne oluyor diye. Milli Eğitim Bakanlığı da andımızı savunuyor. Nimet Çubukçu yine. Der ki ne mutlu Türk'üm diyene ülkedeki herkesin yüceltilmesini amaçlayan bir ifadedir. Türk ve Türklük yalnızca bir ırka özgü ırkçı söylemler değildir. Ant ırkçı değildir. Turşu mu yersiniz yoksa sadece lahana salatası mı yaptırayım diye bakabileceğimiz süreç. Yani bu şizofrenik durum tabii gittikçe yoğunlaştıkça ne olacak diye bakmak da başka sıkıntılı hal. Yok hiçbir sıkıntı yok. Ben lobotomi yaptırdım. Vallahi ben ve de beyin salatası üzerinde. Onu bol limonlu şöyle. Oh. Ve maydanozu da eklemeyi ihmal etmeyelim. Tabii tadından yenmeyecek bir durum. Yani peki bütün bunları nasıl açıklayacağız şimdi? Hani Hrant Dink Caddesi gerek yokmuş. Andımız aslında ırkçıymış ancak pek de ırkçı değilmiş herhalde öyle dememiz gerekiyor çünkü aynı yerden çıkan iki ayrı durum. Ben hiç hatırlamıyorum eskiden böyle demiş olduğunu Nimet Çubukçu'nun. Çok güzel olmuş. Yok bunu söylemişti yani gayet net, çok da eski değil yani hani öyle 77 yılında bunu söylemişti, 97'de de bunu ama yapıyor falan. Ama o zaman falan. Kadından sorumlu bakan. Yok Milli Eğitim Bakanı iken bunları söylemişti. Allah Allah. Tabii tabii o yüzden zaten hani işin şizofreni boyutuna dikkat çekiyorum. Hadi sonra bakanlığa geldi ve andımızı bir daha okudu. Ya güzelmiş yahu dedi gibi durum yok. Bir diğer AKP haberler news kısmından devam edecek olursak Anadolu Ajansı'ndan başka haber daha var. O da Devlet Bakanı Hayati Yazıcı. Hmm. O da PKK'ların yönlendirdiği tekel eylemlerini anlatıyordu bize. Ayıptır diye başlayan bir süreçle karşı karşıya kaldı. Sanırım bu ayıptır süreci epey bir kulağını ağrıtmış. Çünkü yine pişkin bir yaklaşım. Hop hop 3 salto 1 burgu havada hop diye ayaklar üzerine geri inmece. Oyununa devam ediyor. Demiş ki ya ben böyle bir şey demedim. Hiç böyle bir şey söylenir mi? Demiş. Ne demiş peki? Ben tekel işçileri için öyle bir şey demedim. Onların sürdürdüğü greve ilişkin bir değerlendirme yaptım. Demek ki Türkiye'de ne varsa bu tür fraksiyonlar varsa bunlar tekel işçilerin eylemlerine müdahiller ya da müdahil olmak istiyor olabilirler demiş kendisi. Türkiye'de PKK da varsa vardır. Yoksa ben orada hiçbir şekilde tekel işçilerin PKK'lı olduğu, PKK'lı olabileceklerine ilişkin bir sözüm olmaz. Ama öyle anlaşılmışsa onların hepsinden özür dilerim. Ve tamam mesele yok o zaman. Öyle mi diyorsun? Yani bence hani benim kafamda mesela Yazıcı böyle demişti diye kalacak. Hani 2027 yılındaki Açık Gazete'de büyük ihtimalle buna referans vereceğiz. Özrüne değil gibi geliyor bana. Ama hani tabii tekel işçilerine benim şöyle böyle bir şey söylemem mümkün değil diyor. Ardından da şunu söylemiş, yalnız niye onu anlamadım. Tekel işçilerin başvurmaları için bir aylık süre var. Şu ana kadar 500'e aşkın başvuru var. 350 tanesinin yerleştirmesi yapıldı. Diğer başvuranların yerleştirmelerini de perşembe günü yapacağız demiş. Böyle. Yani hükümet kendine mukayyet olsun, akıllı olsun falan diye bir tane adam mı gezdirelim ortada? Garip bir durum bu. Pankart açan Greenpeace üyeleri de çok dayak yediklerini anlatmışlar. Onlar da nükleer santral istemiyorlar diye dayak yediler. Evet. Hatırlayacaksınız, mecliste açıldı bir pankart. Mersin Sinop nükleer istemiyor yazılı pankart açılmıştı. Ve bu pankarta da paçavra demişti başbakan. Altında ıslak imza yok. Baktım ben de, damga var Greenpeace diye, demek ki paçavra doğrudur. Oradan bakıyoruz mevzuya. Ya şimdi mesela ya türban ideolojik eylem de olsa, velev ki tekel ideolojik eylemse, aman tanrım. Islak imza dursun çiçeğinse pek önemli. Tabi burada ne demek istediğimi anlatabildiğimi ümit ederek söylüyorum bunu. Ama Greenpeace'in ise paçavra. Yani galiba oturup biraz düşünmek ve tek bir şey belirlemekle ilgili bir sıkıntı yaşıyor hükümetimiz. Benim böyle bir derdim yok çok şükür. Koridorda beyin salatası yiyorum. En güzeli seninki, hiç itirazım yok. Ama Sayın Erdoğan da beyin salatası yapacaksa bu kadar sık, yani bize de acısın. Her gün papaz beyin salatası yemez durumu. Bahadır Çam, iki kat aşağı indirilene kadar bol bol tekme tokat dayak yedim demiş. Yani Bahadır Çam, Greenpeace üyeleri ve Gülşah Gözek NTV ile. NTV'ye mülakat vermişler. Bir diyaliz doktoruyum ben demiş. Pankart çok büyük olmadığı için kıyafetim içinde saklamak zor olmadı. Pankartı açtım ve görüşümü ifade ettim. Sinop ve Mersin'in nükleeri istemediğini ve nükleerin kirli, pahalı ve verimsiz bir enerji olduğunu söyledim demiş. Sonra paketlendim ve yaka paça dışarıya çıkartıldım. Beklediğim bir şeydi bu zaten, ama dışarı çıkarıldıktan sonra yumruk ve tekmelerle dövülmeyi beklemiyordum. Bundan başbakanın haberi olmuş olamaz böyle. Yok. Bir şey. Yani hani bunu hükümete düzden bağlamak herhalde mümkün değil. Gerçi memleketteki yarılmanın bir diğer boyutu, bu haberin altında birkaç tane yorum var. Ben yorum okuma hastalığım olduğu için onları da okudum. AKP'nin polisi işte böyle yapar falan diye devam eden bir garip, vay anam dedirten de durum yaşanıyor altında. Neyse, o da ayrı konu. Evet, yani hukuka aykırı bir durum demiş. Ruhsatı onaylanmadı Sinop'ta. Mersin planları sürüyor. Mersinler de memnun değil. Biz de buradan böyle bir mesaj iletmeye çalıştık demiş. Gülşah Gözek ise kendisine genel olarak iyi davranıldığını ifade etmiş. Ama bize karşı naziktiler, ama merdivenlerden inerken buyurun inin Gülşah Hanım denmedi demişler. Merdiven meselesine gelmişken bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Yalama yutma merdiven. Evet. Bir de öyle bir konu var. Aslında niye bu kadar tantana çıktığını falan filan anlamak çok kolay değil. İşin içine vakit falan gibi böyle hani zırtapoz durumlar girdi. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Vakit ne yapalım, sopalarımızı alalım. Milli Gazete, evet, ahlaksız oyun demişler. Ya vakit bayağı şey yazdı canım işte. Hani sopamızı alıp gelelim mi yani falan gibi böyle. Buyurun demiş mi tiyatronun sahipleri bilmiyorum, ama çağıracaklarsa biz de çağırsınlar. Bari hani hem tanışmış oluruz hem karşılaşmış oluruz falan filan. Ama Beyoğlu'ndaki kumbaracı 50 sahnesinin bu oyuna uygun olmadığına karar vermiş. Bu arada belediye yangın merdiveni yapılır yapılmaz oyunda oynanabilir hale gelecekmiş. Herhalde bir Sivas'tan korkuyorlar diye düşündüm ben. Yani tutarlar yakarlar falan filan diye. Gerçi Ahmet Misbah Demircan dün akşam canlı gazete programına bağlanmış NTV'de ve demiş ki yani hiç siyasi engelleme falan yok. Yani tiyatro yeni, işte merdiveni yok, merdiven takılsın tabii ki oynayabilirler demiş. İyi, merdiven sorunu böyleyse mesele yok. Ya konu merdivense evet, merdiven takıldığında anlarız bu işlerin turnusolu çok zor olmuyor. Evet. Takıyorsun Hrant Dink Caddesi diye, ondan sonra tutuyorlar mı tutmuyorlar mı bakıyorsun mesela. Buna benzer bir durum. Çünkü biz oyuna karşı değiliz, hiç öyle şey olur mu demiş. Oyunun tarihi 15 Şubat, o zamana kadar merdiven yapılır, oyunda sergilenir demiş. Evet, Mısır içerisindeki patlama davasına ne diyorsun? Yargıtay... Artık bu Mısır içerisindeki patlama davası değil, herhalde Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarının Pınar Selek'le davası falan gibi bir durum var ortada. Evet, Eminönü'ndeki Mısır içerisinde 1998, Mısır içerisinde mi Mısır içerisinde diye mi okuyacağım? Bilemeyeceğim. Peki, 98 yılında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada sosyolog Pınar Selek hakkında böyle bir... Pınar Selek'in bu olayla ne alakası olduğuna dair yıllardır süren davaya rağmen ortada hiçbir şey olmadığı gibi patlamanın bomba değil tüp gaz olduğuna dair de raporlar var. Ama işte böyle... Ama İstanbul 12. Ağır Ceza... kesin tespit yapılamadı demiş. Bomba mı, LPG mi? Bu herhalde dünyada yapılmış en zor tespit olsa gerek. Kesin yani tespit oldu. Yapılamadığı zaman demek ki Pınar Selek bomba koymuştur'a nasıl varıyoruz? Çok kolay oluyor. Vallahi kolay oluyordur herhalde. Çok zorlayacak bir şey yok orada. Evet, yani sosyolojik araştırma yapma adı altında silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibata geçti ve örgütün amacı doğrultusunda bombayı yerleştirdi, anlaşıldı demişti. Yargıtay 9. Dairesi, Ceza Dairesi ve beraat kararını bozmuştu 12. Ağır Ceza Mahkemesi. Fakat bu beraati bozan daire kararına yapılan itirazı da Yargıtay Ceza Genel Kurulu reddetmiş. Ya insanın bazen nefesinin daraldığı, yetmediği yerler oluyor. Bu da onlardan biri herhalde. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Pek adil bir durum yaşanmıyor olduğunu herhalde söylemek ayıp olmaz. Yani ne kadardır sürüyor dava, artık tam tarihini bile hatırlamıyorum. 98'den beri. 98 değil mi? Yani 12 yıldır devam eden bir davadan bahsediyoruz. Evet. Ve ortada doğrudan hiçbir şey ortaya konulamadığı gibi yıllarca yattı Pınar Selek zaten içeride. Böyle de devam ediyor galiba bu durum. Evet, yani başsavcılık kaldırın demiş Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma kararını. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da itiraz etmiş. Bozma kararı yerindedir demiş. Bu da evet, bu da kendine özgü hallerinden biri, hukuk hallerinden biri ülkenin diyebiliriz yani. Beraati bozan daire kararına yapılan itiraza red. Dün bir de grup toplantıları vardı tabii. Bu grup toplantıları başka bir tantana ve skandaller zinciri olarak da devam etti. MHP'ninki kısa, genel olarak zaten hani kısa görüşleri olan bir parti olduğunu biliyoruz. MHP sıralarına bir metre yaklaşan ne olacağını görecek dedi Bahçeli. Hakikaten ben heyecanla bekliyorum bu tip sahneleri seven bir model olarak. Bu da yani ben de hem televizyon dizilerini hem de genel thrillerleri benimsemiş bir toplumun bir evladı olarak ben de merakla bekliyorum bunu. Şimdi bir metre yaklaşıldığında buradan bütün meclise sesleniyorum. MHP'nin sıralarına bir metre yaklaşan bundan sonra ne olacağını görecektir demiş. Heyecanla bekliyoruz bugünkü genel kurulu Sayın Bahçeli. Bakalım ne olacak, göreceğizdir. Mesela bu şey hani burnunu tutan neydi o? Senin döneminde kaldı mı o bilmiyorum. Bewitched dizisi. Bir tatlı cadı. Ha evet evet, burnuyla bidi bidi deyip hem iyi bir aile hanımı hem de üstüne üstlük bir cadı. İdi. Evet, tatlı cadıydı. Yani o kadar yeteneğe rağmen sadece bu şekilde eve kapatılmayı nasıl kabul ediyordu orasını hiç anlayamadığım dizidir. Kocasını benim. Seviyordu. Ha, anladım. bir de şey, belki öyle bir şey olur mu? Bir metreye yaklaşınca bir burun oynatmasıyla puf mesela, yok. Uçuyor, gel yaklaşan. Milletvekili mesela. Yani diyorsun ki Devlet Bahçeli tatlı cadı mı? Olabilir mi dersin? Ben Devlet Bahçeli demedim. Başka bir MHP milletvekili de olabilir ama evet. Aralarında bir adet tatlı cadı olması lazım. Evet. Için. Yani bidi bidi olabilir mi acaba? Tatlı olabilir tabii ama cadı olamaz diye düşünüyorum ben. Bir diğer şok gelişmesi ise dünkü grup görüşmelerinin Sayın Deniz Baykal'ın harika istihbarati çıkışı oldu. Gerçekten nasıl oluyor bunları ben anlayamıyorum ama... kendisi ortaya müthiş bir iddia attı. Ve dedi ki bizim başbakanımız böyle konuşuyor, Gata'ya yok eşim giremedi falan. Ya aslında ben özet mealini vermeyi tercih edeceğim çünkü çok uzun konuştu hakikaten bunun üzerine. Başbakanımız böyle işte diyor, Gata'ya giremiyor eşim başörtülü diyor vesaire. Halbuki Şirak, kendisi Şirak değil Sarkozy dedi, sonra Şirak diye partisi düzeltti gerçi yazılı olarak ama. Mühim değil. Orası mühim kısmı değil hakikaten. Şirak çağırdığı zaman 2004 yılında sen gel ama eşin gelmesin dedi. Niye bunları açıklamadılar? Biz o zaman siyaset malzemesi yapmadık. Ayıp değil mi? Türkiye'nin ayakları bacakları falan diye devam eden muhabbet yaptı. Buna ne cevap geldi? Çok kısa rica edeyim. Tabii. Başbakanlık yanlış bir cevap verip onlar da düzelttiler. Başbakanlık dedi ki Emin Erdoğan'la birlikte 19 Temmuz'da gidildi dedi. Ama gitmemiş öyle mi? Emin Erdoğan. Yok, tarih 19 Temmuz değil 12 Temmuz'muş falan filan, böyle devam eden bir durum. Yalnız bence asıl haber o değildi. Hemen ardından Fransa'dan da yalama geldi tabii bununla ilgili. Türk liderler eşleriyle ağırlandılar, ağırlanmaya devam edecekler. Bu bizim için büyük memnuniyettir falan gibi bir şey geldi. İşte daha güzeli bence Mehmet Ali Birant'tan geldi. Mehmet Ali Birant olayı hatırladığını söyledi. Yani haberci olarak değil, tanık olarak konuştu. Olayı hatırlıyorum ben, evet. Doğru, Fransa ziyaret sırasında bir türbanlı kriz yaşandı. Hepimiz tanığız. Dedi. Bir anlamda. Bir anlamıyla evet, bu olayın nasıl gelişmiş olabileceğini der. Çok da zaten ilginç bir hikaye anlatmadı. Sadece nasıl oluyordu bu işler kısmı. Bizim diplomatlar istememişler. Başörtülü şimdi falan diye. İstemeyen kısım Fransa değilmiş ama tabii hem yaş hem geçen süre vesaire derken Sayın Baykal'ın da bazı olayları karıştırması normal sayılabilir. Yani bu kadar hani ortaya çakır şukur bir şeyler atıp ondan sonra hani ertesi güne kalmadan bu kadar garip bir hal alıyor olmasına rağmen nasıl bu iş böyle devam ediyor ve Sayın Baykal haftaya salı yine grup başkanı olarak konuşacak falan bilmiyorum ama bu iş de böyle. Evet, bir iki de şey verelim. Bir savcı astsubayın ofisine girememiş. Evet. Bu da tuhaf bir haber. Üçüncü yani... Ordu'da bir astsubayın ofisinin aranması istenmiş. Savcı gitmiş, kapıdan çevirmişler genelkurmayın izni yok diye. Yani ikisi astsubay, üç kişi de gözaltına alınmış Ergenekon soruşturması kapsamında. Böyle bir olay. Onun devamı, astsubaylardan birinin karargahındaki ofise, karargahtaki ofisine girmek isteyen savcıya da genelkurmaydan izin çıkmadı. Bu da ilk defa duyduğum bir şey oluyor. Ben bir sorum olacak aslında. Hukukun üstünlüğü diye bir şey var. Duydunuz mu? Ne anlama geliyor? Yani ben Wikipedia'ya baktım da. Herkes için geçerli olan bir hukuk demek o. Yani devletin içindeki tüm hukuk mekanizmaların önünde, hukuk önünde değil mi? Eşitlik, idarenin hiçbir eylem ve işlemi denetim, yargı denetimi dışında kalamaz da demek mesela. Devletin tüm mekanizmalarının istisnasız yazılmış olan kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına da geliyor falan filan. Hukuk herkesin üstündedir. Dolayısıyla devlet keyfi değildir diye bitmiş Wikipedia'daki. Şimdi hukuk herkesin üstünde olmadığına göre dolayısıyla devlet keyfidir diye de bu mantıktan bir ikincil mantık çıkarmak. Yok, yarın bu durumun düzeltileceğini ve bu konuda bir açıklama okuyacağımızı ümit ediyorum. Ve son olarak da şunu söyleyelim çıkmadan. Gazeteci Yalçın Ergün Doğan'a 105 günlük bir hapis cezası haberi var. Ses Online'dan da şey yapalım. Sesonline.net haber portali genel yayın yönetmeni, yazar ve gazeteci Yalçın Ergün Doğan'ın 2005'te Bir Gün gazetesinde yayınlanan Müridleri Haydar Baş'a baş kaldırdı yazısı nedeniyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Kadiri Tarikatı Şeyhi Haydar Baş'ın şikayeti üzerine açılan 3 davada 3 yıl hapis istenmiş. Ve sonuç olarak Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca önce 90 gün ardından da 125'e 4 uyarınca cezanın takdiren 1/6 oranında artırılarak 105 gün hapiste cezalandırılmasına hükmetmiş. Cezayı adli para cezasına çevirmiş mahkeme. 2100 Türk lirası ceza ödemeye mahkum etmiş. Ceza 5 yıllığına askıya alınmış. Böyle bir durum var. Bir basın toplantısı var değil mi? Basın açıklaması var. Hangisi? Yalçın Ergün'ün. Onda bir tane davası vardı. Ta bir günde gazetecilik yaptığı zamanlardan. Kalan müritleri Haydarbaş'a i̇şte, baş evet. kaldırdı. Bu konuda bir basın toplantısını yapacağını... Yarına, Perşembe günü basın toplantısı düzenliyor bu konuda. Aslında saat 11'de İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde katılmakta da fayda olabilecek bir basın açıklaması. Çünkü buradan aslında yine ifade özgürlüğüyle ilgili ciddi bir sıkıntı durumdan bahsetmek mümkün. 3 yıl hapis sistemiyle dava karara bağlanmıştı. Konu şu anda bu durumda. 105 günlüğüne bağlandı. Evet, bir ara veriyoruz şimdi. Açık Gazete. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın abi. Evet, öncelikle bu... Kimden başlayacağız? Yunanistan herhalde... Pigs diyorlar onlara Belçika'da. Ne diyorlar? Pigs. Domuzlar. Öyle mi? Neden? Portugal, Ireland, Greece and Spain. İrlanda'yı da... Pigs oluyor öyle mi? Yani durum vahim. Evet. Ha? Animal Farm diye bir meşhur biliyorsun. Orwell vaziyeti. Orwell. Peki, evet onunla başlayalım. Önemli bir ekonomik buhran eşiği var orada. Ciddi bir, evet, durum hakikaten vahim. Bugün yarın pek çok gelişme olacak. Bu 300 milyar avro borcu var avuç içi kadar Yunanistan'ın. Komisyon, yani Avrupa Komisyonu hükümetin istikrar programını onayladı. Anlatacağım şimdi. Konsey'de, yani ECOFIN, yani 16 Avrupa Birliği üyesi ülkenin Maliye Bakanları da 16 Şubat'ta onaylayacak. Eğer 2011 ve 2012 önlemlerini de açıklarlarsa, tabii korkunç bir kemer sıkma programı bu. Ama yeterli mi belli değil. Bir de tabii Yunanlılar böyle şeylere katiyen alışık değil. Uygulanabilir mi? Hiç belli değil. Çok güçlü sendikaların olduğu bir ülke biliyorsun. Ve 1981'den bu yana taşıma suyla dönüyor. Bu değirmen. Yunan değirmeni. Program 4 yıllık. Ama ilk yılın ayrıntıları şimdilik biliniyor. Zaten uygulanıp uygulanamayacağı bu yıl içinde herhalde belli olacak. Bu Olliren çok kısmetsiz biliyorsun. Önce Türkiye ile uğraştı 5 sene. Şimdi... Evet. Ege'den kurtulamıyor yani. Çünkü bu işlerden o sorumlu artık. Bugünden itibaren. Yeni komiser. Yani parasal konulardan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Olliren. Ve ilk işi Yunanistan. Şimdi eğer uygulama yetersiz kalırsa avro sendelemeye devam edecek. Ve avrodan çıkış... gündeme gelir ki bu avroyu daha fazla silkeler tabii. Yani aslında böyle bir imkan yok. Yani avroya girdin mi bir daha çıkamıyorsun. Çünkü çıkması avroya daha pahalıya patlayabilir ama uluslararası spekülasyon, geleceğim oraya, hakikaten kısa vadede avroyu çok daha düşük seviyelerde görüyor. Şimdi Yunanistan'ın yapmak istediği şu: bütçe açığı 12,7-12,8 gayri safi, yani milli gelirin, GNI deniyor artık, evet. Öyleyse milli gelir olarak hesaplanıyor. %12,7'si ki yani bu rakam dahi belki iyimser. Bu bir yıl içerisinde %8,7'ye inecekmiş, indirilecekmiş. 2012'de de Maastricht kriteri olan %3'e. Evet. Ölme şeyim ölme biliyorsun. Yani Avrupa Birliği'nin en önemli şeylerinden, iktisadi kriterlerinden biri de bu değil mi? %3. Baratta tabii avronun kriterlerinden biri %3. Hastalığının %3 açığı. Evet. Şimdi bu ilk yıl içindeki 4 puan. Bu 4 puanın 2,5'u vergi artışından, 1,5'u da harcamalardan karşılanacakmış. Harcamalardan kesilerek yani. 2,5'luk vergi artışının 1,5'u dolaylı vergiden. Yani şimdi benzine zaten zam gelmiş, çok ucuzdur biliyorsun Yunanistan'da benzin. Zamlanmış, sigara da geliyor. Çok sigara içer biliyorsun Yunanlılar. Yandık yani. Yandılar veya. Evet. Şimdi geriye kalan %1'lik vergi katkısı ise vergi kaçakçılığından diye umut ediliyor. Yani vergi kaçakçılığı önlenerek. Yunanistan'da vergi kaçakçıları mı varmış? Ya rakamlar inanılır gibi değil. Şimdi bu işin uzun vadede belki yapılması mümkün ama yani yıl içinde bu eski Yunanistan köyüne yani bu yeni adetin gelmesi kolay değil. Rakamlar inanılmaz. 200 bin yıllık 200 bin avro üstü kazanç gösteren, sıkı dur, 3 bin kişi. Nasıl anlamadım bir daha? Yılda 2.200.000 avro üstünde kazanç, evet, gösteren, yani vergi matrahı, hı hı, gösteren epi topu 3.000 kişi. Evet, yani. Vergi mükelleflerinin %94'ü 30.000 avro altı kazanç gösteriyor. Ya o kadar inanılmaz bir durum ki adamların gayri safi, yani kişi başına düşen gayri safi milli geliri ise 23 bin euro. Zaten. Evet. Yani kaçakçılığın, vergi kaçakçılığının boyutuna bak yani. Evet, yani bu tabii bir önceki hükümetten devraldı. Ya bir önceki hükümet de değil. Yani bu daha önceki avroya girerken herkes bu işin, evet, içinde. Herkes bu meseleye bulaşmış. Eski hükümetler. Yani Papandreou'nun Dışişleri Bakanı olduğu eski Simitis hükümeti dahil. Çünkü o zaman girildi avroya. Evet, yani Başbakanken Papandreou bunun ilk kendisinin de içinde bulunduğu bir hükümete kadar geri gittiğini de biliyor herhalde. Tabii bilmez, evet, mi canım? Onun için zaten Karamanlis'e fazla saldı, yani diğer yeni demokrasiye fazla dokunmuyor. Şimdi yüksek maaşlar dondurulacak. Bu kamu kesiminden yapılacak tasarruflardan bahsediyorum. Kit yönetici maaşları %50 inecek. Yani bakanlar kabinede de, bakanlar kurulunda hem başbakanın hem de bakanların maaşını dondurmuş. Evet. Ondan sonra memur maaşlarında tavan 2000 euro. 2010'da memur alımı yok. Emekli olan her 5 memurun yerine bir memur alınıyor. Sosyal güvenlik ve askeri harcamalarda %10 kesinti. Yurt dışındaki turizm tanıtma bürolarının 1/3'ü kapanacak. Bak yani ne kadar ilginç. Yani Yunanistan'ın reklam yapmaya ihtiyacı mı var turizm konusunda? Ama o bürolar kalmış. Evet. Peki askeri bütçeyi de mi kısıtlıyormuş dedin? %10. %10. Yani bu da önemli. Çok onur kırıcı işler tabii bu arada. 3 ayda bir rapor verecek Avrupa Komisyonu'na. Bir istatistiklerini düzeltecek. Şimdi bu esas bütün tantana bu istatistiklerden kaynaklanıyor esasen. Çünkü avroya girerken İtalyanlar da yaptı bunu aslında. Ama tabii Yunanistan, Yunanlılar anlaşılan o ki biraz daha abartmışlar meseleyi yaparken. İstatistiklerle oynamışlar. Evet. Ve tabii bu yani Avrupa kurumlarının işleyişiyle ilgili tabii çok yani endişe verici bir bilgi bu söyleyeceğim şimdi. Eurostat, yani Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu, Lüksemburg'da bulunan, hiç daha Yunanistan hükümetinin hesaplarının auditini yapmamış. Herhangi bir denetime tabi. Sıfır denetim. Evet, bugüne kadar. Düşünebiliyor musun? Şimdi bu istikrar programının vereceği güvenle uluslararası kredi piyasalarından ucuz finansman sağlayacağı umuluyor. Şimdi ilk aşama bu. Çare bu olarak görüyor. Ama spekülasyon hiç, yani bir uluslararası bir spekülasyon başladı şimdi Avro'ya karşı. Yunanistan ve tabii bu başında söylediğim PIGS grubu ülkeler, şimdi BRICS var, şimdi bir de PIGS var. Evet. Grubu ülkelerin vaziyetine bakarak muazzam bir spekülasyon başladı. 7, dün Financial Times'da vardı. 7,6 milyar avroluk 40 bin tane kontrat short position'da. Short position şu demek, yani bu avro illaki düşecek, düşeceğine dair bahis. Evet, biraz böyle müflis bir hal, yani bir kumarhane durumları. Aa, ve tabii. Biraz müflislik, tabii. İflas kokuları saçan yani bir durum. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi iflas edecek mi etmeyecek mi? Tabii bütün mesele o, sanmıyorum edeceğini. Yani çok büyük değil çünkü. Ben o anlamda demedim ama bu işte müflis tüccar imajının, müflis imajının iyi bir görüntüsü, kokusu var. Yani o, gerçekte canım, iflas eder mi etmez mi, tabii o bilinemez herhalde. Ama çok ilginç yani. Şimdi bu yıl 55 milyar avro kaldırmak istiyorlar piyasadan. Yani commercial piyasa, yani ticari para piyasalarından. Borç faizi ve borcu döndürebilmek için Mayıs'a kadar da, yani 3 ay içinde 17 milyara ihtiyaçları var. Tabii Yunanistan'ın içinde bulunduğu duruma bakınca bu 17 milyar aslında çok büyük bir para değil. Ama serbest piyasadan, yani ticari piyasadan kaldıracağı için bu parayı az değil. Şimdi program yetersiz kalırsa, uygulama yetersiz kalırsa bu para bulunmaz. İflas etmesi de yani Avrupa'nın façası açısından kabul edilemeyeceğine göre tek çare Avrupa Birliği'nin Yunan tahvillerine garanti vermesi. Burada Avrupa Birliği'nin deyince de Almanya, Fransa tabii. Şimdi bu Almanya, Fransa verecek bu garanti. Yani avronun iki ana ülkesi İngiltere yok avroda, biliyorsun. Bu karşılığında Yunanistan'dan mesela ne isteyecekler? Yani Kıbrıs konusunda bir şey isteyebilirler mi dersin? Bence zor. Ama fırsat yok değil. Tabii bu Avrupa, bu para hareketlerinin, yani parite, işte avro dolar arasındaki parite de bizim ihracatçı için çok iyi değil. Zaten vavela ediyorlardı. Dün gazetelerde vardı, biliyorsun. Çünkü bizimkiler parayı avroyla kazanıyor. Avro düşüyor. Halbuki ara mallarını, yani ithal ara mallarını dolarla yapıyorlar. Borçları da dolarla. Bir de şimdi bu aralar dolar çok düştüğü için hepsi dolarla borçlandı. Faizi neredeyse sıfır. Dolayısıyla yani bizimkiler açısından da hayırlı bir gelişme değil. Yani artık nefret ediyorum o laftan ama yani küresel dünyada yani birisi hapşırınca öbürkü illaki netameli bir duruma giriyor, düşüyor. Yani hele komşu falan olunca, değil mi? Evet. Durum bu. Peki diğerlerinin de gündeme gelmesi söz konusu ama PIGS kısaltmasını yapan İrlanda önlem aldı. Evet. Portekiz ve İspanya uluslararası spekülasyonla tam bir psikolojik harbe girmiş durumda şu sırada. İspanya'nın ve Portekiz'in illaki zorda kalacağını düşünen ve söyleyen spekülatörler var dünyada ve muazzam bir sinir harbi başlamış durumda. Hatta İngiltere'nin de belli bir yani kısa zaman içerisinde aynı sıkıntıları yaşayabileceğini söyleyenler var. Yani İngiltere tabii avroda değil tabii o, yani ama tam seçim öncesi, biliyorsun Haziran'da seçim var İngiltere'de. şey içinde, Yunanistan içinde bugün karar veriliyor galiba, değil mi? Bir takım önlemler paketi açısından. Yok yok, karar verildi. Ayın 16'sında gelecek hafta salı günü konsey, ECOFIN, yani 16 avro ülkesinin maliye bakanı. Şimdi tabii bu öyle komik bir hikaye ki, yani burada içeriden sorun var. Yani Kıbrıs meselesi de biraz buna benziyor. Şimdi 16 Şubat'ta yapılacak 16 Maliye Bakanı'nın toplantısında kurtarılma durumunda olan ülkenin Maliye Bakanı da var. Evet. Anladın mı? Saçma sapan. Şimdi onun da aynı hakkı var yani. O hakkı aynı. Ama tabii fırça yiyecektir o. Evet. Diğerlerinden yemişler bu, zaten. Bu yiyor. Avrupa'nın, eurokrasinin tipik bir görüntüsü aslında. Tabii. Işte. Evet. Şimdi ben oralardaydım. Strasbourg, Brüksel arasında gittik geldik. Ya bir geçen hafta boyunca epey bir gelişme var. Bir kere bu Avrupa Konseyi'ndeki seçimle alakalı, yani Parlamenterler Meclisi Avrupa Konseyi'nin, yani Strasbourg'daki Avrupa Kurumu'nun Parlamenterler Meclisi meclisinin, evet, başına ilk defa bir Türk seçildi biliyorsun. Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti milletvekili. Evet, bunu geçen hafta da azıcık bahsetmiştik. Şimdi evet. Hristiyan Demokratların oyuyla seçildi. Bu çok önemli. Ve gelir gelmez de, yani ilk defa oluyor böyle bir şey. Yani Hristiyan Demokrat grup, yani Avrupa Halkları Partisi'nin oyları olmadan zaten seçilemezdi. Dolayısıyla burada bir farklı bir yaklaşımdan söz etmek mümkün Hristiyan Demokratlar açısından AK Parti'ye karşı. Gelir gelmez de anayasa değişmeli, ruhban okulu açılmalı dedi Çavuşoğlu. Bu da önemli. Evet. Seneye de Avrupa Konseyi dönem başkanı oluyor Türkiye. Fakat tabii bütün bu gelişmelerin yanında tamamen şizofrenik bir durumdan bahsetmek mümkün kanaatimce. Çünkü bu yakında bir Yunanistan ve Türkiye'deki azınlıklarla ilgili Avrupa Konseyi'nin yine bir zehir zemberek bir raporu yayınlandı. Ve rapor özellikle Türkiye'deki, yani İmroz ve Tenedos'taki azınlıkların durumu ve İstanbul'daki Rum azınlığın durumuyla ilgili hakikaten çok çok sert ifadeler ve tabii gerçekler bunlar içeriyor. Keza Yunanistan'daki, yani Türk, Pomak ve Müslüman ve hatta Roman demek lazım. Yani orada dört farklı grup var, yani kim ne derse desin. Bunların durumuyla ilgili, ama yani burada çok enteresan şizofrenik bir durum. Bir taraftan Avrupa Konseyi adlı kurumun yönetici başkanı, görevli, yani evet, yani yönetici İdari görevlerinin başına geliyor Türkiye, diğer taraftan da dayak yiyor tabii. Bu meyanda, yani Avrupa Birliği ile karşılaştıracak olursak, bir de tabii yeni genel sekreter seçildi, Jagland. Bir iki demeci vardı dün, dikkat etmişindir. Seçildiğini duydum ama demeci. Avrupa Komisyonu, tabii konseyinin, yani bu Türkiye'de olup bitenle ilgili, ister işte Balyoz meselesi, yani Türkiye'nin demilitarizasyonu diyelim buna, yani askersizleşmesi siyasetin, bu sürece, ondan sonra demokratik açılıma, Türkiye'nin diğer dış girişimlerine büyük destek veren bir beyanı vardı. Mesela Avrupa Birliği'nden hiç böyle bir beyan işitmedik. Daha dün öğlen Avrupa Komisyonu'nda Türkiye masası şefiyle birlikteydim. Yani ya siz ne yapıyorsunuz falan deyince, vallahi işte şimdi zor bir dönemden geçiyoruz falan dedi yani. Bu arada tabii AİHM'de de şampiyonuz. AİHM'deki, yani özellikle 301 ifade özgürlüğüyle ilgili davalarda arkamızdan Rusya geliyor, ama Türkiye tekrar başa güreşir olmuş. Zaten uzunca bir süredir o birinciliği kaptırmamıştı. Galiba bir ara gitti geldi Rusya ile Türkiye arasında, ama bu iki nezih ülke, yani ifade özgürlüğü ve insan hakları açısından, değil mi? Evet. Sıkı bir rekabet halinde. Evet. Şimdi biraz daha devam edelim. Bu sefer Avrupa Birliği kurumlarına geçelim. Parlamentoda bugün görüşme var biliyorsun. Bu Türkiye raportörü Hristiyan Demokrat Felemenk vekil Ria Omen Ruiten'in hazırladığı raporun görüşmesi var. Yarın da oylama var. Bu rapor geçer herhalde, öyle gözüküyor. Bu Kıbrıs'la ilgili zehir zemberek laflar var burada. Hem Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Talat, hem Egemen Bağış bu rapordaki Kıbrıs'la ilgili ifadeleri yersiz buldular. Ama yani rapor çünkü şey diyor, yani sembolik olarak asker çek diyor mesela şu durumda Türkiye'ye. Ondan sonra bir de Maraş'ı aç diyor. Olacak şey değil yani Varoşa'yı. Olacak şey değil. Ama sembolik olarak bir asker çekmek, 40 bin asker var orada biliyorsun. Aslında bunu Türkiye'de pek çok insan, bizler de dahil, senelerdir söylüyoruz. Ne olur 500 tane asker çekse şöyle şu durumda yani. Hayır illa olmaz, sana ne bilmem ne falan diye başladılar gene bağırmaya. Şöyle bir gözden, şöyle bir hafıza tazeleyeyim dedim. 1974'ten beri Kuzey ne taviz vermiş? Yani ister KKTC, ister Türkiye Kıbrıs konusunda. Bir tek Rauf Denktaş zamanında güneye geçiş var. Ve geçiş noktalarının ileride ondan sonra Talat idaresi esnasında açılması. Yani aslında mıh gibi duruyor. Yani tam bir siper pozisyonu. Yani askeri bir pozisyon, askeri bir yaklaşım hakim Kıbrıs meselesine. Yani hele hele Türkiye'de askeriyenin artık siyasetten iyice el çektiğini, yani çekmekte olduğunu en azından bunu bağlamda bakacak olursak, yani Kıbrıs'tan açıkçası bir 500 bin kadar asker çekmek çok anlamlı olur bu durumda. Şimdi bugünkü Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmede bu izolasyonların kaldırılması, kuzeye kaldırılması ile ilgili bir değişiklik önergesi var yeşillerin. Eğer bu geçerse bu bizimkilerin hoşuna gitmeyen ifadeler kalabilir, göreceğiz. İşte yarın da oylama var. Bu Türkiye ile ilgili gelişmeler. Bir de istersen Avrupa'nın kendisiyle ilgili gelişmelere bakalım. Dün komisyon oylandı Avrupa Parlamentosu'nda. Ve güven oyu aldı değil mi? Aldı evet. 2014 sonuna, 2010-2014 dönemi işte bu 5 yıl boyunca 27 üye. Bulgar üye vardı biliyorsun, orada bir sorun çıktı. Kuneva Dışişleri Bakanı'ydı kadın aynı zamanda. Bu o kadar ilginç ki yani ülkesindeki yolsuzluklara karışmış olduğu Avrupa Parlamentosu'ndaki hearing esnasında, yani parlamento önündeki görüşmeler sırasında, yani evet soru cevap esnasında çıktı ortaya. Ülkesinde çıkmadı yani, onu söylemek istiyorum. Evet, çok ilginç. Bu arada Bulgaristan'a baktım biraz. Bu komisyon vereceği yapısal fonların 1 milyarını dondurmak üzere şu sırada. Çünkü 168 tane su ve çevre projesi almışlar. Audit raporu veremiyor Bulgaristan. Biraz daha karıştırdım. 2007-2013 döneminde alacağı yapısal fonların sadece %0,8'ini alabilmiş Bulgaristan. Proje üretememiş yani. Senin anlayacağın. Çok ilginç. Bir iki bilgi daha vereyim. Yarın bu yeni başkan Avrupa Konseyi'nin, yani devlet ve hükümet başkanlarının yeni başı 2,5 yıllığına seçilen Belçikalı Van Rompuy ilk konseyi topluyor. Bu zirve. Burada işte herhalde Yunanistan ve benzeri tatsız konuları konuşacaklar. Bu arada bu Lady Ashton var, barones. Onunla ilgili inanılmaz dedikodular işittim Brüksel'de yani. Artık dedikodulara girmeyelim burada. Dedikodudan kasıt şu yani, hakikaten konuyu hiç hakim olmayan biri olduğunu söylediler. Mesela Kıbrıs ve Türkiye masası kurmuş. Yani başka konularla ilgili masalar da var tabii ama başına bir Yunanlı atamış. İyi olmamış tabii o ama yani Obama bütün bu meseleyi gördü tabii. Yani yüz vermedi biliyorsun. Yıllık bir bilateral tabir edilen ikili, yani Avrupa Birliği ile büyük ülkeler arasında böyle bir yıllık konsültasyon, istişare toplantıları olur. Obama bu seferkine ya bırakın Allah aşkına ben sizinle mi uğraşacağım diye gitmiyor. Mayıs ayında yine şeyde yapılacak olan zirveye. Söyle adını yine İspanya'da. Başkanı ya İspanya. Yani Avrupa Lisbon Antlaşması şekillenmiş olsa da, ortaya çıkmış olsa da, işte yeni görevlerine insanlar gelip oturmuş olsa da daha toparlanabilmiş değil. Yani ama Avrupa tabii krizle yürüyen, hatta kocaman krizlerle yürüyen, öyle kurulmuş ve öyle devam etmiş bir yapı. İlla bir kriz gerekiyor. O da o krizde herhalde Yunanistan'la beraber paldır küldür geliyor. Evet. Peki, hoş geldin diyelim Avrupa dönüşü. Teşekkürler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Evet, Cengiz Aktar'la konuştuktan sonra bir ara vereceğiz ve arkasından da Ahmet İnsel, ama bu sefer ufuk turu değil, bir gezi notları üzerinden yapmış olduğu bir gezinin kültürel ve diğer boyutlarını bize anlatmak üzere telefon hattımızın öbür ucunda olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.34 ve Ahmet İnsel'le telefonda beraberiz ama bu sefer gezi notları. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet, Martinik mi konuşuyoruz? Evet, Martinik adası ve onun hemen yanında, altında, güneyinde bulunan Saint Lucie adası. Martinik adasına 1990 başlarından itibaren 6-7 kez gittim. Çünkü oradaki üniversitede ders verdim. Bazen 15 gün, bazen 3 hafta kalarak ders verdim. Zannediyorum 6 kere, 7 kere gitmişimdir. Bu kez de hem o bölümdeki bölüm başkanı olan arkadaşımız görmek ve onunla bir konferans vermek, hem de birkaç gün o güne kadar gitme fırsatı bulamadığım Martinik'in güneyindeki Saint Lucie adasına, çok yakın, uçakla 10 dakika. Saint Lucie mı? Saint Lucia. Fransızlar evet. Saint Lucie diyor. Kendi şeyler Saint Lucialılar Saint Lucia diyorlar. Adasına da gitmek olanağı buldum. Martinik adası Fransa Cumhuriyeti'ne bağlı bir il konumunda. Deniz aşırı. Yani, deniz aşırı ama il konumunda. Yani Fransa'daki bir ilden farklı değil yönetim şekli ve bağlantı itibariyle. Evet, arada binlerce kilometre olsa bile. Evet, bu konumda olan Fransa'nın 4 tane deniz aşırı ili var. Biri Martinik, gene aynı Antil adaları, takım adaları içinde yer alan Guadeloupe adası, Martinik'in biraz daha kuzeyinde. Bu adaları gözünüz önüne getirmek için Küba'dan başlayarak Venezuela'ya doğru böyle bir yay çizen bir adalar dizisi vardır. Küba'dan başlar Haiti, ondan sonra devam eder işte Guadeloupe, Martinik, Saint Lucia, arkasından Saint-Vincent ve Barbad falan diye devam eder ve Venezuela'nın ya ait olan bir denizden, Venezuela'dan 200-300 kilometre açıktaki bir adayla sona eren bir yaydır bu. Bu yay içinde çoğunlukla İngiliz dominyonu olmuş adalar, güneyde egemenler. Onlar bir iki tanesi hariç, Virgin Adaları falan gibi bir iki ada hariç, diğerleri son 30 yılda, son 40 yılda bağımsızlıklarını kazanmış adalar. Ama kendi aralarında bir tür ortak pazar, ortak para sistemi oluşturan 9-10'lu gruplar var. Martinique ile Guadeloupe, bir de Güney Amerika'nın kuzeyinde Surinam'ın hemen yanında ki bir Fransız toprağı Guyana, o da Martinique Guadeloupe gibi bir Fransız vilayetidir, deniz aşırı ilidir. Bir de Réunion adası, şeyde Afrika'nın güneyin güneydoğusunda denizdeki Réunion adası. Bunlar dört tane Fransa'nın deniz aşırı vilayetidir. Tabii Fransa'nın bir de deniz aşırı vilayetlerinden başka deniz aşırı yönetimler dediği vilayetten daha özerk yapıya sahip Yeni Kaledonya gibi ve şeydeki Pasifik adalarındaki Tahiti falan gibi takım adalardaki yönetimleri var. Onların yönetimleri daha özerk. Hatta Yeni Kaledonya'nın neredeyse bağımsızlığa yakın denecek kadar özerk statüsü var. Michel Rocard'ın başbakanlığı döneminde getirilen bir çatışmalardan sonra getirilen bir statüydü bu. Martinique adasında üniversite var tabii. Martinique adası Christophe Colomb'un 1502'de ilk ziyaret ettiği, keşfettiği ada. Ondan önce orada Karayip yerlileri yaşıyor. Karayip yerlilerinden önce de 800 milattan sonra 800 yılı civarında Karayip yerlileri buraya gelmişler. Ondan evvel de Güney Amerika'da akrabaları yaşamaya devam eden Avaks yerlileri yaşıyormuş. Karayip yerlileri gelince bu Avaks yerlilerini yok etmişler. Hatta rivayet edilir ki Karayip yerlileri yemişler şeyleri. Ritüel olarak yediklerini tahmin ediyoruz. Açlık nedeniyle değil. Genellikle biliyorsunuz bu insan yeme vakaları ilkel toplumlarda gıda nedeniyle değil, ritüel olarak yapılan şeylerdir. Evet. Eylemlerdir. Daha sonra da 1502'de işte ilk defa Martinique adasına, Saint Lucia adasına zannediyorum Christophe Colomb'un 4. Amerika ziyaretinde Martinique ve Santa Lucia adalarına geliyor Christophe Colomb. Fakat adaların beyazlar tarafından koloni haline dönüştürülmesi çok daha geç. 1600'lerin ortasından itibaren başlıyor. Önce Martinique adası kolonileştiriliyor. Daha sonra Santa Lucia adası kolonileştiriyor. Ve kolonileştirmeye karşı Karayip yerlilerinin ciddi bir direnişi var. Özellikle Santa Lucia'da epey bir uzun sürüyor bu direniş. Bir de tabii buraya gelen kolonların, yerleşimcilerin büyük bölümü hızla telef oluyorlar. Sıtma yüzünden. Evet, çok hastalıklarda. Çok yoğun sıtma sorunu var. Şey olduğu için, bataklık olduğu için genellikle çok yağmur yağar bu bölgelerde. Yazın yağmur mevsiminde çok yağar. Kışında kuru mevsim denen mevsimde bile aşağı yukarı 30 günün 10'u yağmur yağar. Tabii yağmur yağdıktan 10 dakika sonra güneş çıkar ve her şey kurur. Ama tabii o bataklıkların o dönemde çok yaygın olmasına yol açıyor. Ama daha, yani özellikle de beyazlarla temastan sonra müthiş yaygınlaştığı da biliniyor hastalıkların, değil mi? Böyle de bir şey var. Bu ilk baştan gelen beyazlar kırılıyor ilk baştan. Yani 16. yüzyılda gelen, evet, beyazlar, hatta 17. yüzyılın ortasına kadar gelen beyazlar kırılıyor. Mesela bir Hollandalı bir gemi, Hollanda gemisi Santa Lucia adasına gelmiş 1700'ün başlarında, 1600 küsurda, 1602 veya 1605'te 70-80 kişi inmiş gemiden, orada küçük bir koloni kurmak istemişler. 4 sene sonra 19'u hayatta kalan 19'u adayı terk etmek zorunda kalmış. Hem Avaks Karayip yerlilerinin saldırısı, ama esas olarak malaria. Tabii daha sonra beyazlar oraya giderek daha fazla yerleştikten sonra bu sefer beyazların getirdiği hastalıklardan dolayı bu sefer dediğim gibi yerlilerin kırılması dönemine geçiliyor ama Kuzey Amerika'da olduğu kadar beyazların getirdiği hastalıklardan ölen yerli sayısı yüksek değil. Daha çok öldürülüyor yerliler. Karayip yerlileri daha çok direndikleri için öldürülüyorlar. Bugün Karayip yerlisi olan ve bu çerçevede yaşayan bir tek koloni var bütün bu takım adalarda. Onlar da Martinik'in kuzeyindeki Dominik Adası'nda, o da bağımsız bir cumhuriyet, küçük bir ada. Orada bir yerlilere ayrılmış şey var, bir rezerv var. Orada yanılmıyorsam 2000 veya 3000 nüfuslu bir Karayip yerlisi yaşadığını söylemişlerdi bana geçtiğim seferlerde, geçen seferlerde gittiğimde. Evet, yani Martinik'in ve bu adaların yerli halkının akıbeti günümüzde nedir? Şimdi yerli halkı yok. Yani yok, dediğim gibi o Karayip yerlisi bir tek Dominik Adası'nda kalmış ve onlar da 2000-3000 nüfuslu bir yerli halk, Karayip yerlileri. Martinik'in yerli dediğimiz halkı daha sonra, yani Fransız ve İngiliz ve Hollandalıların ve bunların arasında, özellikle Fransızlarla İngilizler arasında bu adaların hakimiyeti konusunda 19. yüzyıla kadar, 1815'e kadar süren savaşlar olmuş. Özellikle Santa Lucia bu açıdan en anlamlısı, çünkü Santa Lucia 18. yüzyılda, pardon, 17. yüzyılın ortasından 18. yüzyılın sonuna kadar 8-9 kere el değiştirmiş Fransızlarla İngilizler arasında. Martinik daha fazla Fransızların elinde kalmış ama arada İngilizlerin de hakimiyetine geçmiş. Buraya Fransızlar, ardından İngilizler bir şeker üretimi için kolonileştiriyorlar. Şeker o zamanlar Avrupa'da çok pahalı, biliyorsunuz. Şeker pancarından üretim daha başlamadığı için Avrupa'da çok lüks bir malzeme şeker. Türkiye'de de o zamanlar, Osmanlı döneminde şeker çok pahalıydı, biliyorsunuz. Şeker yerine daha çok üzüm, kuru üzüm veyahut şey kullanılırdı. Üzümden yapılan. İsmi aklıma gelmiyor, sizin de aklınıza gelmiyor dolayısıyla. Yani sirke falan. Hayır, yani tatlı üzümde, üzüm suyundan koyulaştırılarak yapılır. Allah Allah. Pekmez. Pekmez. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi kullanılırdı, biliyorsunuz. Bal da çok lüks bir maldı. Üzüm pekmezi en yaygındı o zamanlar. Şeker çok pahalı. Ve o zamanlar şeker sadece şeker kamışından yapılıyor. Dediğim gibi şeker pancarından şeker yapımı daha bilinmiyor. Ve bu adalarda iklim koşulları müsait olduğu için şeker kamışı plantasyonları, yani çok büyük alanlarda şeker kamışı üretimi başlatıyorlar ve bunun için çalışacak adama ihtiyaçları var. Karayip yerlileri direniyorlar, çalışmıyorlar. Dolayısıyla da Afrika'dan köle getirilmeye başlanıyor. Evet. Dolayısıyla bugün Santa Lucia Adası'nda veya Martinik Adası'ndaki siyahlar Afrika'dan gelen siyahlar, köle kökenliler. Dolayısıyla da şöyle bir durum var. Yerli dediğimiz kesim, oradaki siyahlar, beyazlardan daha önce biz buralıydık diyecek durumda değiller. Beyazların getirdiği siyahlar. Beyazların getirdiği yerliler. Bu tabii biraz daha o adalardaki tarihi algıyı biraz daha farklı kılıyor. Gerçi bugün siyahların büyük bölümü kendilerini yerli, beyazları metropoliten, metro derler onlar, metro olarak tabir etseler de Reunion Adası'ndan farklı olarak veya Madagaskar'dan farklı olarak bu Antiller'deki durum aslında biraz baktığımızda siyahların da göçmen oldukları, esas yerlilerin ise hemen hemen hiç kalmadıkları bir alan. Evet, yani Kolomb'un mesela ayak bastığı işte Hispaniola adasında da zaten çok kısa bir süre içinde bütün sıfırlanmış nüfus. Evet, evet. İspanyol adası tabii çok erken yerleşime geçmiş bir ada. Bunlar çok büyük adalar onlar. Yani İspanyol adası dediğimiz bugünkü Haiti ile Dominik. Diğer adalar küçük oldukları için ilk baştan kimsenin cazibe unsuru olmamışlar. Şeker kamışı üretimine geçmek amacıyla oraları kolonileştirdikten sonra bu adalara ilgi artmış. Dediğim gibi Christophe Colomb 1502'de geliyor ve 1600'ün ortasına kadar, 1600'ün ilk yarısında ne kadar o adalarda bir kolonileştirme faaliyeti gözükmüyor. Bu küçük Antiller dediğimiz adalara, yukarıdaki İspanyola, yani Haiti ve Dominik'in bulunduğu ada değil. Şu anda Martinik bir Fransız vilayeti ili ve Martinik adası 400 bin kişi yaşayan, ortalama gayri safi milli hasılası 18 bin euro civarında olan, Fransa ortalamasından %20 düşük ama dolayısıyla Avrupa ortalamasında bir yer. Gittiğiniz zaman yoksulluğun var olduğu, fakat bir zengin ülke yoksulluğunun daha çok gözlendiği bir ada. Guadeloupe da öyleymiş, ben gitmedim. Üniversitesi hiç fena değil, ciddi bir üniversitesi var. Orada bir iki konferans da verme fırsatım oldu, dediğim gibi bu sefer onun için gitmiştim. Arkasından hemen güneyinde ve hemen kuzeyinde iki tane bağımsız ada var. İngiliz komün, evvelden İngiliz dominyonu olan. Kuzeyindeki Dominik adası küçük bir ada, ben o adaya hiç gitmedim. O bir cumhuriyet, bağımsızlığını İngilizlerden sonra, bağımsız olduktan sonra cumhuriyet olmuş. Güneydeki Santa Lucia ise Commonwealth'e bağlı. Yani bir genel vali var. İngiliz, Britanya, Birleşik Krallık Kraliçesi'nin, 2. Elizabeth'in atadığı bir genel vali var. Ama genel valinin siyasi fonksiyonları yok gibi. Bir de seçimle gelen başbakan var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı dolaylı biçimde, yok Cumhurbaşkanı, başkan dolaylı biçimde... İkinci Elizabeth. Zaten paraların üzerinde İkinci Elizabeth'in resmi var. Bu Santa Lucia. Santa Lucia ve onun gibi 9 tane ada var. Evet, o bu Commonwealth'e bağlı. Bunların adı, bunlar East Caribbean Union'a bağlılar. Bir ortak para birliği, bir Doğu Karayipler doları dedikleri bir ortak para birimi var. Santa Lucia adası daha küçük, 600 kilometre kare civarında, 160-170 bin kişi yaşıyor, bağımsız, Commonwealth çerçevesinde bağımsız. 1972-79 yılında tam bağımsızlığını kazanmış bir adam ve tabii çok daha yoksul. Martinik'e nazaran çok daha yoksul. Dominik adası da, Martinik'in kuzeyindeki ada da çok daha yoksul. Zaten orada Martinik ve Guadeloupe'un Fransız vilayeti olmaları onların refah seviyesini epey yükselttiğini söyleyebiliriz. Arada çok büyük bir fark oluşturduğunuz zaman içinde. Peki bu durumda Ahmet, Martinik'te bir özerk olma ya da Fransa'dan ayrılma hareketinden bahsetmek mümkün mü? Var öyle bir hareket. Martinik'te bağımsızlıkçı bir hareket var. Hatta o hareketin en önemli temsilcisi Martinik'in güneyindeki bir kentin belediye başkanı olan Marijan, 70-75 yaşlarında bir siyasetçidir. Temsilcisidir. O Martinik aynı zamanda vilayet ve bölgeydi. Martinik bölge başkanı olarak seçilmiş bir kişi. Yalnız ben gitmeden önceki hafta yapılan bir referandumda Martinik'in, biraz evvel bahsetmiştim, Yeni Kaledonya türü bir deniz aşırı vilayet değil de deniz aşırı yönetim konumuna geçmesi, yani giderek daha fazla özelleşmesi talebiyle bir referandum yapıldı. Bağımsızcıkçılar bu referandumu desteklediler. Referanduma katılım düşük oldu, fakat %80 hayır çıktı. Evet. Dolayısıyla bağımsızlıkçılık bir daha çok folklorik bir siyaset unsuru olarak var. yerel siyasette önemli. Bağımsızlıkçılığı savunanlar yerel siyasette işte belediye başkanı seçiliyorlar. Belediye meclisi üyesi, vilayet meclisi üyesi seçiliyorlar. Vilayet meclisi başkanı seçiliyorlar. Fakat halkın bunu daha çok bir tür kimlik tanınması, kimlik talebi çerçevesinde algıladığını söyleyebiliriz. Ben ders verirken öğrencilerimle de bu konularda konuştuğumuzda gerçek anlamda bağımsız olalım, güneydeki Santa Lucia veya kuzeydeki Dominik Adası gibi bağımsız olalım diyenlerin çok az olduğunu gözlemlemiştim. Daha çok kendimiz yönetelim ama Fransa Cumhuriyeti çerçevesinde, çünkü sonuç olarak Martinik ve Guadeloupe Avrupa Birliği üyesi. Ve hiçbir sınır olmadan Avrupa Birliği. Evet, onun için dedim işte şey, evet. Bu avantajları göz önüne alarak herhalde bağımsızlık zaten talebi daha önceden de yükselme. Çok büyük bir talep değildi. Çünkü arada gerçekten büyük ölçüde Martinik'te de özellikle artık Martinikli ve Guadeloupe'lu yerel siyasal elit var. Siyasal yönetici var. Zaten Santa Lucia'ya gittiğimizde birkaç günlüğüne geçtik Santa Lucia'ya. Aradaki büyük fark görüyorsunuz. Santa Lucia'da tabii ki hükümet falan yerlilerden oluşuyor. Fakat hizmetler sektörüne girdiğinizde çok büyük bir Amerikan turizmini, Amerika merkezi turizm sayesinde ayakta duruyor Santa Lucia. Hizmetler sektöründe hizmet alanlarının hepsi beyaz, hizmet verenlerin hepsi siyah. Halbuki Martinik'te öyle değildir. Martinik'te her şey karışıktır. O siyah beyaz ayrımı günlük yaşamda alt üst ayrımı anlamına gelmemeye başlamış durumda Martinik'te. Bu da tabii biraz ayrılıkçılığı, bağımsızlığı çok fazla beslemeyen, o talebi beslemeyen bir durum. Çünkü artık Martinikli olmak veya Guadeloupe'lu yerli olmak sosyal statü açısından ikinci sınıf olmak anlamına gelmiyor buralarda. Peki Fransa'daki genel seçimlerde nasıl oy kullanma? Çoğunluk daha eğilim tabii sola, evet. Daha fazla sol partilere, sosyalist partiye ve genel seçimlerde de kendi partilerinin, sosyalist partinin yerel Martinik ilerici partisi, sosyalist partinin Martinik'teki partisidir. Daha çok sola, sol partilere veya sol adaylara oy veriyorlar. Zannediyorum Sarkozy, yani son Cumhurbaşkanı seçimlerinde de Sarkozy'nin en düşük oy aldığı yerlerden biriydi hem Martinik hem Guadeloupe. Aradaki küçük aradaki fark, iki ada arasındaki fark önemli. Fakat şöyle bir şey de görmek lazım. Bu iki ada koloni ekonomisi nedeniyle doğal dengeleri bozulmuş adalar. Hmm. Özellikle Martinik. Şu anda Martinik'te şeker kamışı ve muz üretiliyor ağırlıklı olarak. Bu şeker kamışı ve muz üretimi, şeker kamışı şeker üretimi için değil, rom üretimi için yapılıyor. Çünkü o adaların en kaliteli rom içkisi Martinik'te ve Guadeloupe'da üretilen romlar. Çok ciddi miktarda ihracat yapılıyor, rom ihracatı yapılıyor. Bir de muz, tarımda muz var. Başka bir şey yok ve dolayısıyla gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamak durumunda. Bir çeşit monokültür, tek ürün. Yani iki kültür. Evet. Biraz hizmetler sektöründe ve sanayide demeyeyim ama sanayi destekleyici taraf alanlarda küçük küçük Martinik'te sanayi veyahut tarım dışı faaliyet alanları var. İstihdam biraz hizmetler tabii ağırlıklı, turizmi desteklemeye çalışıyorlar. Turizmin öyle çok geniş bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz Martinik'te. Santa Lucia gibi değil. Santa Lucia gerçekten turizmin gayri safi milli hasılada çok önemli bir yer tuttuğu bir ada. 160-170 bin nüfusu var. 360 ile 400 bin turist geliyor yılda. Yani ada, evet. Nüfusunun iki misli turist geliyor. Peki Martinik'in nüfusu ne kadar? 400 bin. 400 bin. Ama Santa Lucia'nın 3 misli büyüklükte. Pardon, 2 misli büyüklük. 600 kilometre kare biri, diğeri 1100 kilometrekare. Küçük adalar tabii bunlar. Yani çok da küçük değil, büyük ada gibi değil tabii de. Ama Kıbrıs adası kadar da büyük değiller. Evet. Bu ülkelerin ilginç bir tarafı tabii yaz-kış arasındaki farkların çok düşük olması, tropiklerde oldukları için. Yazın en sıcak olduğunda 34 derece oluyor. Çok nemli, çok yağmur yağıyor yazın. Kışında en soğuk olduğunda 20-22 derece oluyor hava. Deniz suyu da soğuk olduğunda 24-25 derece, sıcak olduğunda 28-29 derece. Yani 12 ay aslında hava güzel. Ama yağmuru bol. Bir de tabii bu adaların talihsizliği her sene olmasa bile çok sıklıkla görülen ve Ağustos, Eylül, Ekim aylarında görülen bu meşhur tayfunlar, kasırgalar ve gerçekten yıkım yaratan kasırgalar, tayfunlar. Bunların sayısında ve sıklığında da artış gözleniyor sanıyorum küresel iklim değişikliğine bağlı olarak. Orada nasıl bilmiyorum tabii ama bütün dünyada bu tayfunların ve kasırgaların çok sayısında bir artış gözleniyor. Evet. Orada şu an son dönemde artış var mı bilmiyorum ama dönem dönem tayfun ve kasırgalar nedeniyle ciddi hasar olduğunu gözlemledim. Ben varken olmadı ama kışın gidiyoruz biz üniversitede. Evet, bir de dayanamadan şeyi sorayım Ahmet, bu yüksekliği, irtifası nasıl adalar? Bunlar volkanik adalar. Mesela Martinik Adası'nın ortasında meşhur Pele Yanardağı var. 1900'lerin evet. başında patlayarak Martinik'in en önemli kentini yok eden, Saint-Pierre kentini, başkentini yok eden Pele Yanardağı var. Şu anda faaliyet halinde değil ama o 1600 metre yüksekliğinde. Santa Lucia Adası'nda da volkanik tepeler var. Orada da 1000 metre ile 600 metre arasında değişen tepeler var. Dolayısıyla düz adalar değil bunlar. Evet ama şehirler tabii herhalde denize çok... Deniz şehirler deniz kıyısında. Evet. Deniz kıyısında ama falezler var genellikle. Yani bir deniz seviyesi yükselmesinden ilk ağızda etkilenecek adalar bunlar değil ama güneyde örneğin Barbat Adası'nın daha düz olduğunu söylediler. Daha küçük bir ada olduğunu ve daha düz olduğunu söylediler. Bu deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek adalar daha çok Pasifik'te yanılmıyorsam. Hemen etkilenecek adalar Hint Okyanusu'nda evet. ve Pasifik'te. Hint Okyanusu'nda ve Pasifik'te. Evet, evet daha tabii. çok oradalar. Çünkü buradaki adalar yanardağ adaları. Dolayısıyla hemen bazıları mesela Dominik Adası'nın neredeyse hiç plajı yok. Çünkü bütün yokmuş. Bütün ada volkanik dağ olduğu için denize sarp yamaçlar halinde iniyormuş. Ve hemen hemen hiç plaj yokmuş Dominik Adası. O yüzden de turizm hemen hemen hiç gelişmediğini söylüyorlar. Bir tabii önemli faktör de bu adalardaki melezlik. Hı hı. Bu adalarda Fransızca, kısmen İngilizce, ağırlıklı Fransızca, kısmen İngilizce, biraz yerlilerin Afrika dillerinden kalıntılar ve Karayip yerlilerinin dillerinin karışımından oluşan bir dil konuşuluğu. Buna kreolce denir. Kreol değil mi? Evet. Pidgin, sözlü bir dildir. İngilizce. Şimdi yazılısı da var. Havaalanında hatta bu şeyin Asterix'in, ondan sonra Red Kit'in ve benzer çizgi romanların kreolce versiyonlarını gördük. Ve insan Asterix'i kreolce okuyunca tabii daha da şaşırıyor. bir yazılı lisan, sözlü lisan yazılıya çevriliyor. Ve adalardaki yerliler, yani yerli beyazlar da kreolce konuşuyorlar, ilginç olanı. Yani sadece siyahların konuştuğu bir dil değildir. Adaya gelmiş, Martinik'te bunlara beke derler, nüfusun %2'si. Yani oraya gelmiş ve oraya zencileri esir olarak getiren beyazların aileleridir bunlar. Martinik ekonomisinin %60'ına sahipler. Köle sahipleri. Eski köle sahipleri, eski plantasyon sahipleri. Evet. Büyük çiftlik sahipleri. Onlar tabii ki Kreolca konuşurlar. Kreolce bu dört lisanın karmasından oluşan bir lisan. İlginç olan her adada Kreolce konuşulması. Adaların eski hakimlerinin ağırlığına göre Kreolce'nin yapısı hafifçe değişiyor. Martinique'de veya Santa Lucia'da veya Antigua'daki konuşulan Kreolce küçük farklara haiz ama tabii aralarında bütün adalar kendi aralarında Kreolce anlaşmakta zorluk çekmiyorlar. Bana dediklerine göre aynı Kreolce Réunion adasında da Hint Okyanusu'ndaki eski Fransız sömürgelerinde de konuşuluyor ve aradaki fark çok az. Evet, ilginç. Evet, bunu daha çok köle sahipleri köleleriyle ilişki kurmak için yarattıkları bir tür suni lisan bu. Zaman içinde o lisan gelişerek bir o halkın kendi arasındaki konuşma lisanı haline gelmiş. Bir tür lingua franca, yani eski Fransız İngiliz sömürgelerinin dünyadaki eski Fransız İngiliz sömürgelerinin, deniz aşırı sömürgelerinin, tabi bu Afrika'da falan geçerli değil, lingua francası, ortak dili Kreolce. Bu Kreolce'yi Santa Lucia'da nüfusun %80'i günlük dilinde kullanıyor. Evet, bayağı artık ayrı bir dil haline gel. Pidgin English diyorlar şeyde de, İngilizcenin. Evet, Pidgin English, evet. İşte böyle. Tabii bura adalara gidince insan Türkiye'den epey bir uzaklaşıyor. Çünkü o zaman benim nereli olduğumu sorduklarında Santa Lucia'da, işte ben Türkiye'den dedim. Bayağı bir zorlandılar Türkiye'yi yerleştirmekte. Kimisi ha Yunanistan'dan geliyorsun demek dedi. Kimisi aa öyle mi, siz Çin'e mi yakınsınız dedi. Oralardan bakıldığında tabii dünyanın merkezi başka. Evet, burada da Türklere, Türkler arasında, Türkiye'de yaşayanlar arasında bir anket yaparsak pek Martinique, Santa Lucia'nın filan, Martinique'in, Réunion'un nerede olduğunu bilen de çıkmayabilir tabii. Çıkmayabilir ama tabii arada bir şey farkı var, yani 70-80 milyonluk bir nüfuslu bir ülkeyle, evet, 160 bin nüfuslu ve 400 bin nüfuslu, evet, iki adadan bahsediyoruz. Ama bunu şey için söylüyorum, o insan hızla bulunduğu coğrafyanın merkezine geçiyor ve tabii ki bambaşka bir dünya, bambaşka sorunlar yaşanıyor. Çok kültürlük dediğimiz alanın günlük yaşamda çok yaygın biçimde hayata girdiğini görüyoruz. Mesela orada Santa Lucia'da küçük fakat önemli bir Hint nüfusu da var. İngilizlerin köle ticareti ve kölelik 19. yüzyıl ortasından itibaren yasaklandıktan sonra kölelerin yerine getirdikleri Hintliler var. Çalışmak için getirdikleri Hintliler var. Bir küçük Hintli nüfus var. Martinique'de 20. yüzyıl başında gelmiş, daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında gelmiş, Suriye'den gelmiş insanlar var. Çünkü 2. Dünya Savaşı arası biliyorsunuz Suriye Fransız mandasıydı. Martinique de Fransız, evet, kolonisiydi. Oradan Martinique'ye gelmiş küçük ve ticaretle uğraşan bir Suriyeli nüfus var. Evet, küreselleşme epey eskiden başlamış ya, diyebiliriz. Yeni değil, yeni değil. Hiç yeni değil. Evet. Peki, çok İşte teşekkür böyle ederiz. Gezi notları halinde Martinique başta olmak üzere o bölgelerden bir küçük program gözlerle yaptık. Küçük bir derleme yaptık Ahmet İnsel'le. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, böylece de programın sonuna. Uzunca bir süreden beri de yapmadığımız bir gezi programlarından birini gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Ve böylece de programın sonuna da gelmiş olduk. Roberta Flack'in doğum günü, Grammy ödüllü, çok farklı türlerde de, müzik türlerinde de çalışmış olan, besteciliği de olan bir şarkıcı Roberta Flack. Onun doğum günü 1937'de bugündü. Onun Peebo Bryson'la birlikte bir duetini çalarak da bitirebiliriz. Tonight I Celebrate My Love adlı parçası 1983'ten geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gazete.